Atölyem ayetçi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير واتكون مشاهدين إذن الله تعالى فرمو Allah Teala sundu şu iki sahasman manşu ve zemin manşu. Beşik Allah Teala şu gani. Suç hamid. Bey agardan iki sah zemin manşu kulyo man. Yem banan kalam. Bey samandar benes midad, mil. Ayın pata asın sab samandar. Yani dakhas as samandar گسن اللہ تعالیٰ سن کلمات ختم کی بے شک اللہ تعالیٰ شو غالب سچ سٹھا حکمت کرن وہ ایم پا تو چھان چھے سکن اللہ تعالیٰ ونان پن قدرت کہ سکوتا قدیر چھو یم لوگ زن شکس مز آس بارس مز شیع ایس کہ اللہ تعالیٰ کی پوش کر بے انسان اس پد بے کی پوش کر اس تھوڑ تو اس باسان انسان اس مشکل مگر اللہ تعالیٰ اس نے شنی مشکل کی اس وشان تیم بنائی مخلوق اور تیم پتی سے وشان چی کہ اللہ تعالیٰ ونان دپان ہے تو ہسا تلوب بے یعنی مرن پتہ پے تو بے وقت اور تن پتہ پے سامنا کر جو زن یہ اخرت دو چھو ام پتہ آسی جزا یا سزا کی پے امس بندس وچھن یہ تن چھو اللہ تعالی ونان دپان ما خلقکم ولا بعثکم الا کا نفس واحدہ چھن تہن پد کرن بے تہن تھوت تلن یعنی موت پتہ شوائے ایک نفسی پہنچ تکیہ یہ اللہ تعالیٰ سے شو جلتے میں کاف کن چیز اس اراد کران شو سچاہے ایک چیز اس متعلق ایسن سچاہے سرنی چیزن متعلق ایسن سو حکم جل سے اراد کران شو تاس کنی حکم کار گشت سوری پات وہ تویش اللہ تعالیٰ شو قدیر تاس نے شو نہیں یہ کچھا انسان چو جمدن آدم علیہ السلام سن پیٹھ تا قیامت ین پت اللہ تعالیٰ تمن بی تل مرن پتہ تو یہ تس نش کم مشکل کی تاز تس نش اکہ نفسک پہ ات پہ اخ نفس آو زندہ کر اتھے پہ سارے ہند زندہ کر یتن اللہ تعالیٰ یہ ونان دپان ما خلقکم ولا بعثکم الا کا نفس واحدہ تہد پید کر تہد تھوت تلن یعنی موت پتہ سوائے اکہ نفسک پہ اس وشان یم سات قرآنس اندر مختلف جائن آمت ون تو وچا اخ جائے زن شرحم سورہ سورت النحل شرحم سورہ سورت النحل اتھ وچان ثتی نمبر آیت ییٚتٮ۪ن زَن اللہ تعالیٰ فرماوان اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا أَرَدْنَاهُ، صرف ہسا چھُ سون وَنُن آسان کُنہِ چیٖزَس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تَمیُک اِرادٕ کَران چھِ، اَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون، کہِ أسۍ وَنو تَتھ گژھ سا پَس چھُ گژھان. گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ اَمر حُکُم چھُ اَمہِ آیہِ تِکیٛازِ یہِ چھُ خالق ییٚمۍ ییٖژاہ بٔڑ کایِنات بَنٲو. یہِ چھِ اِنسان غفلتَس منٛز، یہِ چھُنہٕ وٕچھان اِنسان کہِ ییٖژاہ بٔڑ کایِنات بَنٲو اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن کہِ اَسہِ چھُنہٕ لُبوٗب، یعنی اَسہِ چھُنہٕ کُنہِ تھکاوٹہِ کیٚنٛہہ، یعنی کانٛہہ تھکاوَٹ آیہِ نہٕ کیٚنٛہہ. ایٖژ بٔڑ کایِنات یَتھ اِنسان تہِ حیران چھُ وٕنکیٚنَس یہِ کۭژاہ بٔڑ چھِ، اَندٕے چھُس نہٕ یِوان. اور ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَن ییٖژاہ بٔڑ کایِنات بَنٲو اور پَتہٕ اَتھ منٛز وٕچھان چھِ مخلوٗق بَنٲیِتھ، اَتھ منٛز چھُ یہِ اِنسان، اَتھ منٛز چھُ جِن، اَتھ منٛز چھِ مَلایکَت، مگر ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ جِن تہٕ اِنس، یِمَن مُتعلِق یِہوٚے کَتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بیٚیہِ وَسُن چھُ یِمَن، تہٕ ییٚتٮ۪ن ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن یا چھُ تُہُنٛد یہِ بَناوُن بیٚیہِ تُہُنٛد یہِ وَسُن یُس چھُ یہِ ہَسا چھُ بَس اَکہِ نَفسٕکۍ پٲٹھۍ. اللہ تعالیٰ وَنان اِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ بوزَن وول تہٕ سٮ۪ٹھاہ وٕچھَن وول، سُہ سٮ۪ٹھاہ بوزَن وول، تَتھ چھُ قُدرَت اور تَمہِ پَتہٕ سٮ۪ٹھاہ وٕچھَن وول. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان پنٛنیو آیاتو منٛز یہِ تہِ، علم تَرا، کیٛاہ وٕچھُتھ نا ژےٚ، یعنی مُراد چھِ یُس زَن مُخاطب چھِ یَس کُن خِطاب کَرنہٕ یِوان چھِ، کیٛاہ ژےٚ وٕچھُتھ نا اَن اللہ یوٗلِجُ اللَیلَ فِی النَہار، کہِ اللہ تعالیٰ چھِ دٲخٕل کَران راتَس دۄہَس منٛز. یُس ییٚتٮ۪ن یہِ آو وَننہٕ کہِ اللہ تعالیٰ چھِ دٲخٕل کَران رٲژ یُس رات آسان چھِ اَتھ دۄہَس منٛز تان، تہِ کیٛاہ مُراد گوٚو؟ تہِ گوٚو مُراد کہِ اَکہِ وقتہٕ چھِ آسان دۄہ، مطلب اگر تُہۍ آز نِیِو وَنٛدُک ٹایم، آز یُس آسان وٕچھان چھِ کہِ رٮ۪تہٕ کالہِ یُس آسان چھُ دۄہ، آز چھُ تَمہِ کِس دۄہ کِس واریاہَس حِصَس منٛز آسان راتھ تام، یعنی آز چھُ وٕچھان تُہۍ کہِ آز چھِ گژھان مغرب سُلے، یُس رٮ۪تہٕ کالہِ اوس دۄہُک ٹایم سُہ چھُ آز آسان تَمیُک رٲژ ہُنٛد حِصہٕ. گوٚو یِہوٚے گوٚو کہِ اللہ تعالیٰ وَنان دَپان کیٛاہ ژےٚ وٕچھُتھ نا یہِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ دٲخٕل کَران راتَس دۄہَس منٛز، وَ یوٗلِجُ النَہارَ فِی اللَیل، بیٚیہِ چھُ ژانان سُہ دۄہَس راتَس اَندَر. گوٚو اُلٹہٕ چھُ گژھان، دۄہَس چھُ ژانان سُہ کوٚت، ییٚتٮ۪ن راتَس اَندَر اور راتَس ژانان دۄہَس منٛز. یہِ چھِ وٕچھان أسۍ، یعنی یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ رٮ۪تہٕ کالہِ وٕچھان چھِ أسۍ یُس دۄہُک حِصہٕ آسان چھِ سُہ چھُ وٕچھان وَنٛدَس چھُ آسان سُہ کیٛاہ رٲژ ہُنٛد حِصہٕ. اور ییٚتٮ۪ن وَنان اللہ تعالیٰ یہِ کَتھ، وۄنۍ چھُ اِنسانَس باسان یہِ دۄہُک لۄکٹُن تہٕ بَڑُن، اَمہِ سۭتۍ چھِ اَژان یہِ رٲژ ہُنٛد اوٚڑ حِصہٕ ہور تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان ییٚمیُک دۄہُک حِصہٕ کیٛاہ راتَس کُن. یہِ چھُ اِنسان سَمجھان ہے یہِ چھُ گژھان موسمٕچ تبدیٖلی سۭتۍ چھُ یہِ گژھان، یہِ چھُ سَمجھان اَتھ موسمٕچ تبدیٖلی اَتھ، مگر مسلہٕ چھُ کوٚر کٔمۍ یہِ بَنٲو کٔمۍ یہِ زٔمیٖن؟ اے اِنسان آس تۄہہِ وَنان پنٛنِس پانَس ژےٚ بَنٲوٕتھ نہٕ کیٚنٛہہ، ژےٚ بَنٲوٕتھ نہٕ کیٚنٛہہ. اگر ژےٚ تَمہِ پَتہٕ کانٛہہ چیٖز دُنیاہَس منٛز بَنووُتھ، جہازَس کٔرٕتھ سوٲرۍ، چاہے سَمنٛدرَس پٮ۪ٹھ کٔرتھ سوٲرۍ، چاہے ہواہَس منٛز کٔرتھ سوٲرۍ، مگر ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَن عقل دِژنَے، سُہ صلٲحیت دِژنَے، تیٚلہِ بَنووُتھ، نَتہٕ آسہٕ ہا سُہ تہِ چاروٲے سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پَکان تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ برٛونٛٹھ سُہ پَکان چھُ تہٕ وٕنکٮ۪نَس تہِ چھُے پَکان. گوٚو اِنسان سُنٛد یُس زَن بَناوُن چھُ حقیٖقتَس منٛز چھُ یہِ اَصٕل اللہ تعالیٰ ہَن عطا کوٚرمُت اِنسانَس کہِ یِژھ یعنی دِژنَس صلٲحیت کہِ یہِ چھُ ہٮ۪کان کانٛہہ چیٖز تہِ بَنٲوِتھ. ژٕ چھُکھ نا وٕچھان یہِ چاروٲے یُتھ وٕچھان سانیو آدو اجدادو وٕچھِ چاروٲے تِتھُے چھُ یہِ وٕنکیٚنَس، یہِ کیازِ نہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ چیٖز یہِ چاروٲے بَنٲوِتھ، یہِ کیازِ نہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ چیٖز بَنٲوِتھ، ژٕ کیازِ ہٮ۪کان بَنٲوِتھ ییٚلہِ کہِ ژےٚ أمۍ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ لۄکُٹ تہِ جِسمہٕ کِنۍ چھُ، ییٚلہِ ژٕ آسان یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛدُے کَرُن. گوٚو تَوَے چھِ وٕچھان کہِ یِمن زَن علم آسان چھِ، یِمن معرفت آسان چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز، تِمن تَران فِکرِ یہِ کَتھ کہِ تَوَے چھِ تِم آسان نٲدِم سٮ۪ٹھاہ، تَوَے چھِ تِم کَلہٕ جُکٲیِتھ آسان، تِمن چھِ پَتہ آسان یہِ سون تَگُن چھُنہٕ سانہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ، بٔلکہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن عطا کوٚرمُت أمِس اِنسانَس یہِ صلٲحیت، اور تَمہِ پَتہٕ نَوزنہِ عقلہِ سۭتۍ، اور تَمہِ پَتہٕ دِژنَس تٔلِتھ، اور پَتہٕ دِژنَس تِتھی تِتھی تہِ. اگر تُہۍ وٕچھان چھُو أمِس جانوَرَس، پَتہٕ نِیِو تُہۍ وٕچھِو تُہۍ اِنسان سُنٛد یہِ اَتھٕ، اگر أمِس آسان اَتھَس تانۍ کیُتھ بَنووُن أمِس اِنسانَس اَتھ، کیٛاہ چھِ ہٮ۪کان أمۍ سۭتۍ کٲم کٔرِتھ. اگر تُہۍ پیٖنٛتِس کھنٛڈَس تٔنِو کہِ اِنسانَس یُس اَتھَس اوٚنٛگجہِ یَلہٕ چھِ اَتھٕ اَمہِ آیہِ چھُ، سٲری ترقی یُس تُہۍ وٕنکیٚنَس وٕچھان چھُو یہِ چھُ اَمیُک کیاہ نٔتیٖجہٕ؟ اگر اَسہِ أمِس چاروٲیسٕے پٮ۪ٹھ بنٛد آسہِ تیٚلہِ عقل آسنہٕ باوجوٗد ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یہِ کیٛاہ کَرِ, یہِ کیٛاہ بَنایہِ ہے؟ بہٕ تَران فِکرِ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ بَنومُت یہِ فی احسن تقویٖم, یعنی أمِس چھَنہٕ دِژمٕژ یہِ تقویٖم صاف, یہِ چھِ بہتریٖن أمِس صاف تہٕ آمٕژ دِنہٕ. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھُ وۄنۍ کَتھ, گوٚو اِنسان چھُ سَمجھان دَپان ہے یہِ راتھ بَٹٕنۍ گَٹٕنۍ, یہِ راتُک چھُس گژھُن دۄہَس منٛز, دۄہُک چھُس گژھُن رٲژ منٛز, اَدٕ کیٛازِ چھُ یی گژھان؟ یوٗ ہی چھُنہٕ یہِ گژھان, ژٕ نَے چھُکھ نہٕ کۭتیٛاہ چیٖز یوٗ ہی مانان کیٚنٛہہ. اگر ژٕ پَنُن مکان أنِکھ اِنسانا یُس ژٕ بَناوان چھُکھ, معموٗلی چیٖز کانٛہہ, تَتٮ۪ن وَنہِ ہے کانٛہہ اِنسان یہِ بَنیو پانَے, ژٕ چھُکھ یہِ ماننہٕ خٲطرٕ تَیار؟ زٕہٕنۍ. کیٛازِ اَتٮ۪ن چھِ أمِس عقل کٲم کَران, دَپان نہ مےٚ ییٖژاہ محنت کٔر, مےٚ بَنو یہِ ٲخٕر, یہِ کَتہِ بَنیو پانَے؟ پانَے زَن وَنہوس, پانَے ووٚتھ مِژ, پانَے ووٚتھ چَکھ, پانَے ووٚتھ سیٖمَٹ رَلے, پانَے بیٖٹھ سیٖر پنٛنہِ جایہِ برابر, پانَے بیوٗٹھ تاپھ بٔنِتھ پانَے, پَتہٕ آب بیوٗٹھ پنٛنہِ جایہِ پانَے, پَتہٕ ییٚلہِ وَنو أمِس سِلیب آیہِ پانَے, شِستر بَنیو پانَے, یَتھ آو گَنٛڈنہٕ پانَے, دَپان یہِ چھُ بے وقوٗف. مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کایناتھ ییٖژ بٔڑ بَناونہٕ آیہِ, تَمہِ وِزِ ییٚلہِ ژٕ وَنان چھُکھ یہِ بَنے پانَے, ژٕ ما چھُکھ بے وقوٗف؟ ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ یہِ سَنان؟ ہاں, تَمہِ پَتہٕ ہیٚکی ژےٚ شیطان اَمہِ برونٛٹھ تہِ پَکنٲیِتھ, دٔپی تیٚلے اللہ تعالیٰ چھُ سُہ کَتہِ آو؟ تَتہِ چھِ چٲنۍ عقل بنٛد, تَتہِ چھُکھ ژٕ اِنسان, چٲنۍ عقل چھَنہٕ تیٖژ تھٔز کیٚنٛہہ. اللہ تعالیٰ اوس ہمیشہٕ, ییٚلہِ سُہ اوس تیٚلہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ. تَوَے چھِ ایٖمانَس منٛز یُتھُے نہٕ ژٕ عقل سَمجھاوُن, یوٚتُے نہٕ ژٕ عقلہِ اَدب یی, توٚتُے ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ یہِ کٔرِتھ ایٖمان قبوٗل کیٚنٛہہ. تَوَے چھِ اگر عقلہِ ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ لُکھ مُقابلہٕ کَرَن, دَپَن عقلہِ سۭتۍ پَرو, عقل چھِ أکِس حَدَس تُہۍ چَلان, تَمہِ حَدٕ اَپور چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ, تَمہِ اَپور چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ. تَوَے چھِ عقل فیل اَتٮ۪ن گٔژھِتھ ییٚتٮ۪ن ایٖمان اِنسان تھاوان چھُ. تَوَے چھُ مُسلمانَس کیٛاہ گابرُن چھُ کہِ أمِس یورٕ کانٛہہ عقلہِ وولا دَپٮ۪س ہے تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ, تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ, دَپٮ۪س نیر پَتھ پَتھ پَنٕنۍ وَتھ, یہِ دٮ۪ماغ خراب گوٚمُت. ایٖمانَن نہ چھُنہٕ یہِ چیٖز مونمُت کیٚنٛہہ. ییٚمِس ایٖمان آسان چھُ, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛدُے دیُتمُت آسان, کہِ یہِ چھُ تسلیٖم کَران اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان, اللہ تعالیٰ سُنٛد وَنُن, أمۍ سٕنٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛز کَتھ, یہِ چھِ أمِس بیٚہوان, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کَران, نَتہٕ وٕچھنے نہٕ اللہ تعالیٰ کیٚنٛہہ, مگر وٕچھ بیٚہوان کَران. گوٚو تَوَے چھُ ایٖمان, اللہ تعالیٰ یُس ایٖمان دی تَتھ کیٛاہ پَرواے چھُ؟ تَوَے چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ ساینَس پَران چھِ لُکھ, پَتہٕ کوٗتاہ ساینَس فرق, اَسہِ تہِ وٕچھ واریاہ ساینَس, پَتہٕ کوٗتاہ فرق؟ یہِ چھُنا سُے مٕڈٕ ساینَس یُس اوترٕ تُہۍ وَنان اوس, دَپان اوس کہِ ہے آفتاب چھُنہٕ پَکان کیٚنٛہہ. قرآن اوس تَمہِ برونٛٹھٕے وَنان وَش شَمس تجریٖلی مُستقر اللہ, اللہ تعالیٰ اوس ووٚنمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نٲزِل کوٚرمُت یہِ کہِ یُس زَن آفتاب چھِ تجری چھِ دوران, لی مُستقر اللہ, یُس اَمہِ خٲطرٕ قرار چھَکھ جاے چھِ تُکُن دوران. اللہ تعالیٰ اوس ووٚنمُت کُلن فی فلکٕنۍ یَس بہوٗن فرق, یعنی یِم ہیولی باڈی چھِ سارے پَنٕنِس آربِٹَس منٛز کیٛاہ فٕلو کَران, بہان چھِ یِم. مگر تَمہِ ساتہٕ اوس نہ ساینَس مٕڈٕ, ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ پَیی ٲسٕکھ. پَتہٕ ییٚلہِ وارٕ وارٕ برونٛٹھ کُن پَکان گٔے, دوٚپُکھ نہ نہ آیَکھ تھوڑا بہت عقل, لٔگۍ سَمجھِنہِ, لوٚگ اِنسان پَنٕنہِ جایہِ ترقی کَرنہِ, أمِس لوٚگ مُشاہدٕ سُنٛد پَنٕنہِ جایہِ یِنہِ, یہِ لوٚگ وَننہِ نہ نہ نہ زٔمیٖن چھُ یِتھ پٲٹھۍ دَرَصٕل. یہِ چھِ کیٛاہ کَران, گۄڈنٮ۪تھ ووٚنُن نَسا ہے, گۄڈٕ ووٚنُن کیٛاہ جِیو سٮ۪نٹرِک, گۄڈٕ ووٚنُن پَران نہ بَچہِ سٲنۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ سٲنۍ پَران جِیو سٮ۪نٹرِک سِسٹَم ووٚنُن گۄڈٕ, دوٚپُکھ جِیو گٔے یعنی أرٕتھ, زٔمیٖنَس سٮ۪نٹَر أتھۍ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ نَژان, آفتاب تہِ دوٚپُکھ أتھۍ أنٛدۍ أنٛدۍ نَژان. پَتہٕ آیہِ أمِس مُٹَس تھوڑا ساینَس رَژھا اَکھ عقل تیٖژاہ اَکھ, پَتہٕ دوٚپُکھ نہ یہِ چھَنہٕ کَتھ کیٚنٛہہ, اَدٕ کیٛاہ سَنا چھِ کَتھ؟ دوٚپُکھ وَس گوٚو ہیٖلیو سٮ۪نٹرِک, وٕچھ آفتاب اَصلی سٮ۪نٹَرَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھُس نَژان کَم زٔمیٖن, فِلحال چھِ وٕنہِ یِم ہیٖلیو سٮ۪نٹَرسٕے پٮ۪ٹھ بِہِتھ. ناقص چیٖز سۭتۍ ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ کامِل چیٖز تُلِتھ کیٚنٛہہ, مِثال تھاو, ہٮ۪کان اِنسان ساینَس کھسان دٮ۪ماغَس, پَتہٕ وَنان مےٚ چھُنا فِزیٖکٕس پوٚرمُت, مےٚ چھُ کوٚرمُت پی ایچ ڈی فِزیٖکٕس منٛز, مےٚ چھُ ابوٗ جہل پی ایچ ڈی, چھا پی ایچ ڈی کانٛہہ, زَن گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دیٖنَس منٛز, تَتہِ وٕچھ ہے پَتہٕ ایٖمان کَتھ چھُ وَنان, ژےٚ پوٚرُتھ معموٗلی ساینَس بَس ژےٚ کھوٚتُے یہِ مٮ۪نٛگَن. تَوَے چھُ اَکھ اِنسان وٕچھ وارٕ کہِ ناقِس چیٖز سۭتۍ گژھِ نہٕ کامِل تولنٕچ کوٗشِش کَرُن کیٚنٛہہ. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ کہِ یُس یہِ دۄہ رٲژ اَندر ژاو، رات دۄہَس اَندر ژاے، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد وَنُن حُکُم، ییٚمہِ حُکمہٕ سۭتۍ یہِ عمل سَپدے اور پَتہٕ سَپدان چھِ، یہِ چھِ اَصلی آیت، اللہ تعالیٰ ہَن کِتھ پٲٹھۍ کوٚر یہِ، اور پَتہٕ اگر ژٕ یہِ سَمجھان چھُکھ ساینٹِفِکلی، اَہن سا یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ یِتھ پٲٹھۍ گژھان، یہِ چھِ آربِٹَس منٛز نَژان، پَتہٕ چھُس گژھان یِتھ پٲٹھۍ، پَتہٕ چھُس گژھان یِتھ پٲٹھۍ، اور پَتہٕ وٕچھان راز اَتھ یہِ، راز کیٛاہ وٕچھان اَتھ یہِ، راز وٕچھان یہِ، دَپان زٔمیٖن یُس چھِ اگر تُہۍ گُلوب تہِ وٕچھِو، دَپان اَمِچ ایکسیٖز چھِ 15 ڈِگری ہج، اگر تُہۍ گُلوب تہِ وٕچھِو، وٕچھان چھِ تُہۍ بَچَن نِش سکوٗلو مٔنٛزۍ، تَتھ چھُو وٕچھان تُہۍ مٔنٛزۍ سَلَے تٲرِتھ، سُہ چھَنہٕ سیوٚد تٲرِتھ اَتھ ہیوٚر کُن کیٚنٛہہ، سُہ چھُ اَتھ 15 ڈِگری سَلٲمی تٲرِتھ ہُتھ پٲٹھۍ، پَتہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ نَژان سَلٲمی منٛز، یہِ راز اَتھ فِلحال ساینَس کہِ مُطٲبِق کہِ یہِ دۄہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ لۄکُٹ تہٕ بوٚڑ گژھان، یہِ سَنیو اَتھ. مگر اگر یہِ چانے مُطٲبِق فِلحال پیٖنتِس کھنٛڈَس مانو کہِ یہِ 15 ڈِگری چھِ اَتھ حجر ایکسیٖز، یہِ چھَنہٕ سیوٚد لوٗر تٲرِتھ کیٚنٛہہ، فِلحال لوٗر چھُنہٕ تٲرِتھ کیٚنٛہہ، نَژان کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ کٔمۍ مون أمِس ژٕ نَژٕ پٲٹھۍ؟ اَتھ چھُے ژےٚ سَنُن، اَتھ چھُے ژےٚ ریٖزَن دیُن، اَتہِ واتَکھ ژٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یُس اَمیُک خالِق چھُ. تَوَے چھِ اللہ تعالیٰ قدیٖر، اللہ تعالیٰ چھُ علیٖم، یہِ سُہ زانہِ تہِ زانہِ نہٕ کٕہٕنۍ، ییٚلہِ سُہ تہِ زانہِ یہِ نہٕ کٕہٕنۍ زانہِ، تیٚلہِ پَزِ نہٕ اعتراض تہِ أمِس کَم عقلہِ وٲلِس کَرُن اَتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کَرنَس پٮ۪ٹھ. تَوَے چھُنہٕ مومِنَس اعتراض آسان کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کَرنَس، کیٛازِ أمِس چھُ سَمجھ یِوان سُہ چھُ خالِق، بہٕ چھُس مخلوٗق، اگر مےٚ یہِ عقلہِ شانٛکھ رَژھا اَکھ چھےٚ، یہِ چھِ مےٚ تَمی عطا کٔرمٕژ، أمۍ شانٛک یُس تیٖژاہ اَکھ مےٚ دِژ تٔمۍ، أمۍ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ یورٕ اعتراض؟ مگر چھُ ایٖمان سَمجاوُن، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ایٖمان آسہِ. گوٚو تَوَے یُس یہِ رٲژ اَتھ دۄہَس اَنٛدر دٲخٕل کَرُن، دۄہ رٲژ اَنٛدر ژانُن، یعنی دۄہُک لۄکٹہٕ تہٕ بَڑُن چھُ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ آیاتو منٛز، یہِ چھِ تَتھ سٕنٛز قُدرَت، تٔمۍ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر. تَوَے چھِ یہِ آیت یہِ یِہُے، یعنی گُزران چھُ دَپان ہے یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ سیوٚدُے گژھان، مگر نہ، اور صحابہ یِم ٲسۍ تِمَن ٲس پَتہ یہِ چھُ سون رۄب کَران، یہِ چھُ تٔمۍ کوٚرمُت، تِمَن اوس یقیٖن اَتھ پٮ۪ٹھ، کیٛازِ تَمہِ سۭتۍ ٲس تِمَن پَنٕنِس رۄب سٕنٛز عظمَس یِوان واریاہ زیادٕ، تِمَن چھُ سُہ کوٗتاہ قُدرَت چھُ تھاوان، کیٛازِ ییٚلہِ ژٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد قُدرَت وٕچھَکھ کۭژاہ چھِ، ییٚلہِ ژٕ تٔمِس کیٚنٛہہ تہِ وٕچھَکھ اللہ تعالیٰ آیات وَنان پَنٕنۍ، اَمہِ سۭتۍ یی ژےٚ تَوَکَل یی واریاہ زیادٕ ژےٚ، تِکیٛازِ ژٕ دَپَکھ بہٕ چھُس تَتھ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کَران یۄس ییٖژاہ قُدرَت چھِ، کیٛازِ نَتہٕ کَرَکھ ژٕ اَسبابنٕے پٮ۪ٹھ ترٛاوَکھ دُکھ، دَپَکھ اَسبابَس بیٚیہِ کیٛاہ چھُ، سَبَسٕے پٮ۪ٹھ روزَکھ ژٕ نَژان. مگر أسۍ چھِ وٕچھان اِسلام چھُنہٕ صرف سَبَسٕے پٮ۪ٹھ نٔژِتھ کیٚنٛہہ، اَسباب چھِ اِختیار کَران، صحیح جٲیِز اَسباب چھِ اِسلامَس منٛز اِختیار کَرٕنۍ، مگر تَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس پَتہ یہِ اللہ تعالیٰ ویٚژھِ تی بَنہِ، تی بَنہِ. کۭتیٛاہ لُکھ آسان پنٛنہِ جایہِ پرٛوگرام کَران، ییٚمہِ ؤری کَرو ہُتھ پٲٹھۍ، ییٚمہِ ؤری کَرو تھوڑا آو ڈَز، 15 ؤری گوٚو پرٛوگرام شِفٹ، مُلک وَنان باجے وۄنۍ کَرو بیٚکہِ ؤری یِتھ پٲٹھۍ، یِوان ڈَز مُلک دَپان وٕچھو نہٕ تیوٗتاہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بِہِتھ تَپٲرۍ، بٔڑۍ بٔڑۍ گژھان فیل، کیٛازِ تَتھ چھُ وجہ اللہ تعالیٰ ہَس چھِ قُدرَت. ژےٚ کیٛازِ چھی نہٕ مومِنا اِتران فِکرِ یہِ ہوا یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کَنٹرولَس منٛز چھِ، اگر اَتھ حُکُم گژھِ یہِ چھُ کٲفی باقٕیَن اِنسانَن نیست نابوٗد کَرنَس. ژےٚ کیٛازِ چھی نہٕ تَران فِکرِ یَتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ قرار سٲری کٔرِتھ چھِ، ییٚلہِ یہِ پانَس جِمبِش دِوان چھِ دَنَن یہِ بِنُل گژھان چھِ، سٲری چھِ گژھان کیٛاہ سٲری آب، سٲرٕے ٹٮ۪کنالجی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھِ فیل گژھان، اِنسان باسان یہِ کیٛاہ چاو گٔژھِتھ گژھِ ٹٮ۪کنالجی گۄڈٕ زٔمیٖنَس منٛز، پَتہٕ وَنہِ أمِس اِنسانَس پَلو ہٮ۪مٕتۍ دِل خبر. حقیٖقت چھِ یہِ آب یُس ژےٚ سَتھ ہیٚو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وٕچھان چھُ سَتَس پٮ۪ٹھ بٔرِتھ، ژےٚ چھا پَتہ یہِ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ اگر اَتھ حُکُم گٔے یہِ دَپایہِ سٲرسٕے اَتھ باقٕے حِصَس 30% دَپایہِ تَل، یی نہٕ اَتھے کُنہِ زٔمیٖنَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ؟ والکینو چھُکھ ژٕ وٕچھان، اَتھ وٕچھان پہاڑ، یِم زَن وَنان چھِ زٔمیٖنَس تَل چھُ، اگر یَلہٕ گژھان گژھان کیٛاہ فان چھُ نیٚبٕرۍ کِنۍ گژھان. ژٕ وٕچھ ییٚتٮ۪ن مَلک آسہِ تیُتھ کہِ سُہ ییٚلہِ پٲگِس پھۄکھ دی سوٗر یُس چھُ، یَتھ اللہ تعالیٰ وَنان چھِ بار بار وَنُن چھُ کھسہِ سوٗر، اَتھ پٲگِس یی پھۄکھ لاگہِ، مَلک سُنٛد پھۄکھ گِراے یَتھ سٲرسٕے تٔمِس خان گژھِ أسۍ. یہِ گوٚو مَلک تَسُنٛد یُس خالِق چھُ، تہٕ خالقہٕ سُنٛد حُکُم وٕچھ کیٛاہ آسہِ. گوٚو تَوَے چھِ یُتُے نہٕ اَتھ اِنسان غور کَرِ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ اللہ تعالیٰ کوٗتاہ قدیٖر چھُ، تٔمۍ سٕنٛدۍ آیہِ اللہ تعالیٰ قۄرانَس بار بار پَنٕنۍ آیات وَنان، سُہ بٲرِش نٲزِل کَرُن ٲسِن، سُہ آفتابُک کھسُن وَسُن ٲسِن، زوٗنہِ ہُنٛد پَکُن ٲسِن، یہِ سورُے اَمیُک آبُک آسُن، یعنی باقٕے یِم صوٗرت اللہ تعالیٰ وَنان چھِ، یِمَن منٛز چھِ اِنسان اگر غور کَرِ یِم کیٛازِ چھِ وَننہٕ یِوان، قۄرانَن کیٛازِ چھِ ییٖژاہ جاے دِژمٕژ اَتھ؟ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ پنٛنِس کَلامَس منٛز یُس زَن تھوٚو سانہِ خٲطرٕ، تَتھ منٛز کیٛازِ چھِ ییٖژاہ جاے تِمَن کَتھَن؟ کٔژن جاین چھُ قرآنس منٛز یہِ کہِ اللہ تعالیٰ وَنان بہٕ چھُس بٲرِش والان، بہٕ چھُس آب ترٛاوان، شُمارٕے چھُ. مگر ژےٚ کیٛاہ باسان کہِ اگر اللہ تعالیٰ بار بار یہِ وَنان چھِ، یہِ چھِ بٔڑ بار آیت، یہِ چھِ قُدرت. یہِ بٲرِش پیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ، پَتہٕ کوٗتاہ میکینِزم چھا پٔتۍ کِنۍ، گوٚو تَوَے ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ وَنان دَپان بہٕ سخر شمسا والقمر، بیٚیہِ ہسا کوٚر اللہ تعالیٰ ہن تابع، ڈیوٹی پٮ۪ٹھ لگووُن آفتاب تہٕ زٔمیٖن، آفتاب تہٕ بیٚیہِ زوٗن قمر، یِم چھِ تابع دِتھ. آفتاب چھِ تَوَے سٲنۍ خدمت کران پَنٕنِس رۄب سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ. سٲری انسان دُنیاہَس منٛز وٕنکیٚنَس ساینس کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کران اعتراف، دَپان اگر زندگی چھےٚ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ یہِ چھُ آفتاب سۭتۍ مُمکِن، کیٛازِ یُس أمِس غذا بَنان چھِ، یہِ کُلۍ کٔٹۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کھسان چھِ، یہِ اٮ۪نَرجی بَلایا اورٕ یِوان چھِ، یہِ چھِ وٕچھان کہِ اَتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ راز کُس آفتاب. یِہوٚے کُل چھُ شیٖلِس تھاوان گژھان کیٛاہ چھُس، یِہوٚے کُل چھُ وَندَس منٛز آسان کُن چھُ کھسان، مےٚ چھُنہٕ اَتھ ہَے چھُ زُوٕے پٲٹھۍ أمِس تَران فِکری آفتاب سۭتۍ چھِ زِندگی. مگر ژےٚ ما سَنہِ اَکھ زانٛہہ یہِ آفتاب کٔمۍ بَنوو، ژٕ ما سَنہِ اَکھ زانٛہہ کہِ آفتاب کٔمۍ اَتھ ڈیوٹی پٮ۪ٹھ لوٚگ، یہِ وا کَتہِ یہِ اٮ۪نَرجی ییٖژ دِژٕ کِہیٖنۍ. پَتہٕ چھُکھ ژٕ وَنان بہٕ گوٚو نہٕ حظ یہِ گیس ہُتھ گیسَس منٛز ہَتا چاریا یہِ گیس گوٚو ہُتھ گیسَس منٛز، گیس کَتہِ چھُ آف، گیس گوٚو یَپٲرۍ ییٚلہِ یِم ہایڈروجَن کَنوَرجَن سُہ دَنٛدا آو کَتہِ، یہِ گوٚو چھُکھ ژٕ وَنان اَہن سا یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ گژھان ژٕ وَن آو کَتہِ، تۄہہِ چھُکھ گیس پیوٗت کَران زٔمیٖن منٛز یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛدُے، پَتہٕ چھُکھ کٕنان ٲٹھ شیٚتھ سِلینڈَر، یہِ کَتہِ چھُ آو، یہِ کُن نہٕ بِکھران وٕنہِ، یہِ کُن کَم گژھان، ڈِگری ڈِگری چھےٚ کھسان، کَم نہٕ گژھان کیٚنٛہہ. اِنسان گژھِ ہے اَتھ نزدیٖک دٔگِتھ پیٚیہِ خان گژھِ تَتہِ، ٹٮ۪مپریچَر چھُ تیوٗت ہاے دِتھ گژھِ، یہِ ہٮ۪کان چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اَتھ مخلوٗقَس برونٛہہ کَنہِ تہِ اِنسان گٔژھِتھ. دوٗرِ دوٗرِ کَلکُلیشَن کٔرۍ کٔرۍ کٔرۍ چھِ وَنان یوٗت چھُ ٹٮ۪مپریچَر، یوٗت چھُ ٹٮ۪مپریچَر، اور چھُس مٔنٛزِم یوٗتاہ، کِچَن سَرفیس چھَس یوٗتاہ، مگر تیوٗت چھُ دَپان اور ہٮ۪کہٕ نہٕ گٔژھِتھ کیٚنٛہہ، اَتٮ۪ن دٔگِتھ عقل یی کارنہٕ. مگر مومنس چھُ یوٗتاہ دوٗرے تہِ تَران فِکرِ، تٔمۍ سٕنٛز عقل چھِ کارنہٕ آسان آمٕژ، کیٛازِ تَتھ چھِ عقلہِ سٔلیٖم آسان اللہ تعالیٰ عطا کٔرمٕژ، سُہ چھُ سَمجان کہِ یُس یہِ کایِنات اگر اَتھ منٛز زِندگی مُمکِن چھِ، اگر یہِ آفتاب سۭتۍ مُمکِن چھِ، مگر آفتابُک خالق چھُ میون رۄب، اللہ تعالیٰ ہَن سانہِ خٲطرٕ تھوٚومُت یہِ، تٔمِس چھِ أسۍ زِنٛدٕ تھاوٕنۍ، تٔمۍ بَنو اِنسان، ترٛووُن زٔمیٖن پٮ۪ٹھ، أمۍ سٕنٛز زِندگی ہُنٛد سامان چھُ تھوٚومُت تَیار، یہِ تھوٚو تٔمی. تَوَے چھِ اللہ تعالیٰ بار بار وَنان سورُے میون، تُہۍ کیٛاہ بیٚکِس منٛگان چھِ، بیٚکِس وَنان بیٚکہِ سٕنٛز عبادت کِتھ پٲٹھۍ چھِ، یہِ چھُنہ بخشَن خٲطرٕ پَتہٕ تَیارٕے اگر أتھۍ پٮ۪ٹھ موٗد اِنسان أتھۍ شِرکَس پٮ۪ٹھ، کیٛازِ تَتھ چھُ وجہ یہِ کۭژاہ سُہ بٔڑ کایِنات بَنٲو، اَمہِ منٛز بَنو نہٕ تیوٗت تہِ کٲنٛسہِ، سُہ چھُ پَتہٕ اِختیار دِوان باقٕیَن. اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھُ اللہ تعالیٰ وَنان تی وَسخر شمسا والقمر، بیٚیہِ تٔمۍ کوٚر تابع آفتاب تہٕ بیٚیہِ زوٗن، یہِ زوٗن تہِ لٔگِتھ ڈیوٹی پٮ۪ٹھ. پَتہٕ آو اِنسانَس یِہوٚے زوٗن وٕچھِتھ کیوٗتاہ آسان چھُ، دوٚپُن ہے اگر یہِ یِتھ پٲٹھۍ چھُ، یَتھ چھِ میکینِزم یِتھ پٲٹھۍ، آربِٹ چھُس ریڈیَس یوٗتاہ، سپیٖڈ چھَس یوٗتاہ، پَتہٕ گوٚو یوٗتاہ ماس یِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ چھُ زٔمیٖن تہِ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ چَکر ماران، نہ اَتھ کُنہِ جایہِ پیٹرول، نہ اَتھ کُنہِ جایہِ کانٛہہ چیٖز، یہِ پَکان اَتھ نہٕ گژھان کِہیٖنۍ. أمِس آو دٮ۪ماغَس منٛز دوٚپُن ہے بہٕ تہِ کَرٕ کینٛژھا، بَناین اِکویشَن، تھوڑا تھوڑا علم، وَلا یُحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، چھِنہٕ اِحاد ہٮ۪کان کٔرِتھ تَتھ نہٕ علمَس سِوایہِ تیُتُے تعلق لَگٲیِتھ. أمِس گوٚو اَتھ کِہیٖنۍ اِحاد، بَنے أمۍ سٕنٛز اِکویشَن، أمۍ دوٚپ ہاں وۄنۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ، پَتہٕ پَرناوان شُرٮ۪ن پی یوٗ سی یَس منٛز چٔڑِتھ منٛز پرٛوجَکٹایِل موشَن، پَتہٕ پَرناوان وارٕ وارٕ سیٹَلایِٹ، پَتہٕ اِنسانَن تہِ ترٛوو سیٹَلایِٹ. اَکھ نموٗن اوسُس اللہ تعالیٰ ہَن ترٛوومُت اَتھ زٔمیٖن پٔتۍ کِنۍ یہِ زوٗن یُس نژان اوس أنٛدۍ أنٛدۍ، أمِس آو اِنسانَس سَمٕجھ بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ کیٚنٛہہ ترٛٲیِتھ، اور پَتہٕ کوتاہ فٲیدٕ دیُت أمۍ سیٹَلایٹَن تٔمِس اِنسانَس، مگر مُشِتھ کوتاہ گوس یہِ سیٹَلایٹ تہِ یُس أمۍ ترٛوو، یہِ لوگ أمۍ رۄب سٕنٛدۍ نافرمٲنی منٛز، أمۍ لوگ نہٕ یہِ رۄب سٕنٛدۍ فرما بردٲری منٛز کیٚنٛہہ. ہر نعمتَس چھِ اللہ تعالیٰ کَرِ حِساب، لَتُس اَلُن نہ یو مہ دِن اَنِن نہ عیٖم، ضروٗر یِیو تۄہہِ پرٛژھنہٕ تَمہِ دۄہ نعمتَن منٛز، یہِ نعمتٕے ٲسٕے ژےٚ کَتھ خٲطرٕ کٔر یہِ استعمال، ژےٚ کیٛاہ کوٚر تَتھ نعمتَس. اور پَتہٕ وٕچھان یہِ آفتاب، أسۍ وٕچھان بُخارِس منٛز 3078 نمبر حدیٖث، بُخاری 3078 نمبر حدیٖث، اَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ تَوَيْ شَيْلْتِ اِنسَان اللہ تعالیٰ سُنْ کَلَام پَرِ شَيْلْتِ اِنسَان رسول اللہ سُنْ فَرْمَان پَرِ بُشِ اِنا عقلِ حَفْتِس کُوم کِسِ گَسَرْ تَبَا عقلِ ہی تِسِنِ کُوم یہ تا آس کیا ہین پَرِ بُشِ تَنَم ترس آس آخَتَ نَمْنَمْ حَمَرْ حَدِيث نَسَارَ آسَ يَهُود تِ بَنَانِ حَدِيث کیا ہے تم مسلمان گھان دُچت کر تتہ چارو اچھا پتہ تھی تم قومو مز اللہ تعالیٰ لانت کرم قرآن تھی تمو قومو مز تھی تمو قومو مز موسیٰ علیہ السلام کیا اور یور کورس تھی تمو قومو مز حق آ پتہ آس باوجود مون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوز گھ بروٹ رسول اللہ مبوز گھ بروٹ اس من پتہ یہ یہ مگر مون نا کھین تہ دلیل کس مگر اس ایمان اللہ تعالیٰ دان تک امی گام آپ وچو یتن وچ یہ حدیث انسان وچان ترے ساس اکھ نم نمبر حدیث یہ ان ابی ذر یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ قال دپان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابو ذر رضی اللہ عنہ حین غربت الشمس یم ساتن آفتاب کیا گو غروب یم سات آفتاب لوسن اس دپان تمہ سات فرمو رسول اللہ ابو ذر تمس قدری آئے نہ تذہ دانا کت گسان انسان ونان ونکس یہ پہ گسان تو ہوں گا ہتا یہ گئی اخ ظہری شکل تھی وچان وچن وہ دنس ابو ذر تنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانا کت گسان آفتاب کل تو دپان مے وونس اللہ و رسولہ عالم اللہ تعالیٰ بیس میں رسول سن کیا سٹھا زانا کیا تمس پتہ کہ اللہ تعالیٰ آپ تیل کی خبر رسول سن دت ات بارس من قال تبا رسول اللہ فرموس فإنها تذهب رس بس بے شک یہ گسان حتا تسجد تحت العرش تین سجد کران عرش آفتاب آفتاب کران سجد یوت طاقتور آنے باوجود پنس ربس سجد کران امس تعریف پن یہ اللہ تعالیٰ دس یہ برابر تم سن کیا کران عبادت امہ آئے یوت طاقتور آنے باوجود سجد کران دوس فی نہ تل تھبو پس بے شک گسان ہتا تس تحت العرش تین سجد کران عرشس تل پتہ کیا کران آفتاب فتستعذن بس فتستعذن بس یہ اجازت ہوان آفتاب فیؤذن لہا بس امس اجازت دن امس کم کم اجازت ہوان کھسن یہ سکھر شم تب آخر بہت آفتاب امس پکن امس نا حکمس پنس رب سن پار یہ کھسا پنہ رب سن حکم ورائے یہ کھسان یہ اجازت منگان دپا پیو دن اللہ پس امس اجازت دن و یو شکو ان تسجد بے قریب کہ یہ کر سجد آفتاب فلا یوک بلا منہا پس یہ قبول کرنے امس نش کی تو کیا مراد گو تو گو مراد یعنی یتھے سجدہ کرے امہ پتہ چھ حکم بدل آفتاب پتہ چھ حکم بدل وتستعذن تستعذن یا ان تسجد و ان تستعذن بے کیا ہے یہ اجازت فلا یؤذن لہا پس یہ اجازت دین کی وہ امہ مطلب گو اس سجدہ امہ کور ہو یتھے کرے امہ پتہ چھ حکم بدل یقال لها ونی آفتابس یہ ون یعنی ونس اللہ تعالیٰ کیا یس ون ارجعی گھ واپس من حیث جئت یت پہ تاک یا نا غروب پہ واپس امس ون ث گھ بی واپس تپری اتی کیا کھسی آفتاب تم دہ مغرب کی یہ آس قیامت دہ آس علامت نشینی قیامت قرب قیامت یتھے آس قیامت قریب تمہ سات آس بٔڑ عقائد ونکس سائنس چی وچ کیا ون تو مے ناچ تر گھر تولن کامل کی اس رسول سو کت ون سون ایمان اگر اہس صحیح پتہ یہ رسول سن فرمو ام پہ اگر نس مانو کہ اچھے سب کت پہ مانو یہ پیغمبر ونان یہ نا سی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم سات حسن رضی اللہ عنہ لکٹ بچہ اس یم سات برہ کن آو رسول اللہ کھول ممبرس پہ لکٹ بچہ اس پہ کیا فرمو رسول اللہ فرمو ان ابنی ہذا سید بے شک میون یہ بچہ، حالانکہ اس کوئی ہند بچہ، ووٚنُکھ میون یہ بچہ چھُ سردار زُس، لعلاللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین العظیمتین، شاید اللہ تعالیٰ کرِ اصلاح أمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ مسلمان ہُنٛد دۄن بجن جمع۔ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وقت ووت، رسول اللہ سٕنٛز وفات گٔمٕتۍ، یہِ اوس بچو تُہۍ، یہِ اوس 10 ؤری آس پاس اوس یہِ حسن تہٕ حُسین رضی اللہ عنہ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ سٕنٛز وفات گٔے، تمہِ پتہٕ ووتا وقت ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ سٲری ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ ٲسۍ گٔمٕتۍ دۄن ٹُکرن منٛز مسلمان، پتہٕ اوس یِہوے حسن رضی اللہ عنہ ییٚمۍ زن سٲرسٕے یِکوٹہٕ کیاہ صلح کوٚر، پنُن ہُچھر ترٛووُن اتی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ وٕچھان چھِ کہِ سُہ روٗد زُٹھ سارنٕے، اتھ ونان عام الجمع، سُہ ؤری ییٚمہِ دۄہ مسلمان یِکوٹہٕ گٔے۔ یہِ کمہِ ساتہٕ اوس رسول اللہ فرمان؟ ییٚلہِ حسن رضی اللہ عنہ اوس لۄکُٹ بچہٕ پکان، سُہ کتھ گٔے نا پٔز ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ییٚمہِ ساتہٕ میٲنِس اُمتس آسہِ فرقہ تفرُق، ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ کہِ مایوٗ رٲے تہِ اوس أکِس کِنۍ بیٚکِس اوس علی رٲے تنہٕ، پتہٕ ژٕ نیرِ اتھ جماعتس، تِمن کرِ یِمو دۄیو جمٲژو منٛز تتھ جماعت یُس یہِ خارجی جماعت نیرِ، یِمن کرِ سُے قتل یُس تِمو منٛز حقس آسہِ زیادٕ قریٖب، اولاہ ما بالحق۔ پتہٕ کٔرۍ علی رضی اللہ عنہ تِم قتل، پتہٕ ییٚلہِ علی رضی اللہ عنہ وٕچھو حدیثن وٕچھو تُہۍ، ییٚمہِ ساتہٕ علی رضی اللہ عنہ پتہٕ وٕچھان رسول اللہ تمہِ ساتہٕ فرمومُت، فرمومُت تِمن آسہِ اکھ علامت اکھ، کٕمن؟ تِمن خارجین، تِمن منٛز آسہِ نفر اکھ، تتھ آسہِ یہِ کیاہ نٔر، یہِ اتھ آسہِ، یہِ آسہِ کِتھ پٲٹھۍ پٲٹھۍ زنہِ آسان چھِ چھٲتۍ الوُن۔ یہِ اوس نا رسول اللہ فرمو؟ ییٚمہِ ساتہٕ علی رضی اللہ عنہ مگر تٔمِس معاملہٕ بَنیو منٛزباگ درٛاو اَتہِ کیٛاہ جماعت، علی رضی اللہ عنہ کوٚر پنٛنہِ جایہِ پوٗرٕ، تُہۍ چھِو یِمَن صحابَن سٕنٛز صفٲیی، یِمَن ٲس پَتہ رسول اللہ فرمو تی چھُ اکھ، یِم ٲسۍ دیٖن سۭتۍ تولان کانٛہہ چیٖز، أسۍ چھِ عقلو سۭتۍ تولان، یِم ٲسۍ دیٖن سۭتۍ تولان، تَوَے کیٛاہ مَہ رہنُمٲیی پوٗرٕ، ییٚلہِ اِنسان دیٖن سۭتۍ تولہِ کانٛہہ چیٖز أمِس چھُ سُہ حقَس پٮ۪ٹھ چھِ واتان، عقل ہیٚکہِ چوٗک کٔرِتھ مگر دیٖن چھُ رۄبَن بَنوومُت، اَتہِ گژھِ نہٕ چوٗک کیٚنٛہہ۔ علی رضی اللہ عنہ دوٚپ تَلا ژٕ ژھٲنٛڈِو نَفر، یُس رسول فرمومُت تٔمۍ سُنٛد اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ تَلَے ژھٲنٛڈِو، ژھانڈان ژھانڈان وٕچھان چھِ یِمَن لاشَن ہِنٛدٮ۪ن ڈیرَن اوس نہٕ اَسہِ لَگان کیٚنٛہہ، دوٚپُکھ علی رضی اللہ عنہ تُہۍ ژھٲنٛڈِو، کیٛازِ یہِ ٲسَکھ علامت اَکھ، علی رضی اللہ عنہ اَتھ تہِ یِم آسہِ تِمَے یِم مےٚ قتل کٔرۍ۔ ییٚمہِ ساتہٕ علی رضی اللہ عنہ بیٚیہِ دوٚپُکھ ژھانٛڈو لَگٲیِو پوٗرٕ، ییٚلہِ ژھانٛڈو لَگٲیِو برابر پووُکھ شخص اَکھ ییٚمِس زَن اَتھ یِتھَے پٲٹھۍ اوس، علی رضی اللہ عنہ گوٚو بہٕ سٮ۪ٹھاہ خۄش اَتھ، یہِ ٲس آسان علامت، علی رضی اللہ عنہ چھِ علامت ژھانٛڈان، یاد تھایہِ نا یِم علامتہٕ رسول اللہ فرمایمَژ چھِ قیامتہٕ برٛونٛہہ گژھن، تِم روزنَے گٔژھِتھ، ژٕ روز صرف یی، ژٕ روز وٕچھان دیٖن ییٚلہِ وٕچھکھ تَتہِ لَگی ژےٚ پَتہ واقعی یہِ کَتھ چھِ، پَتھ کُن روز علامتہٕ گژھان، یِتھَے پٲٹھۍ برٛونٛہہ کُن تہِ روزان گژھان۔ ییٚلہِ یہِ مغرب کِنۍ آفتاب کھَسہِ، وٕچھُکھ پَنُن ساینَسٕکۍ چٲے، یِمَن آیہِ فرٛسٹرٛیشَن، یہِ فرٛسٹرٛیشَن، یِم چھِ یِمَے تۄہہِ پَتہ یِہُو تہٕ نَسارا، یِم چھِ وَنان مُسلمان وٕچھِو تۄہہِ بُخاری 3199 نَمبر ہیٚتِس آفتاب کَران سٔجدٕ، کَتہِ چھُو ہے یِتھ پٲٹھۍ تِتھ پٲٹھۍ آز چارو، تُہۍ گٔیو نا تِمَے یِمو پیغمبر ٹھُکرٲے، تُہۍ گٔیو نا تِمَے یِمو پیغمبر کیٛاہ مٲجدٕ وٕچھِتھ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو، تۄہہِ کٔرِو تِم قتل، تُہۍ چھُو نا تِمَے یِمو رسولَس منٛز زہر دیُت، تُہۍ چھُو تِمَے، مگر حقیٖقت چھِ یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ دٔلیٖل کٔرِتھ رسول اللہَس منٛز تہِ یِتھَے پٲٹھۍ گژھنہِ برونٛہہ کُن تہِ دٔلیٖل، کیٛازِ تِمو چھُ ہمیشہِ حق ٹھُکرومُت، اور مُسلمان یورٕ دَپان بہٕ کَرٕ اِنٹرنیٹَس پٮ۪ٹھ نَژارَس پٮ۪ٹھ چیٹِنٛگ، سُہ وَنان بہٕ کارِ کھٔتِتھ، دَپان مےٚ چھَنہٕ پَتہٕ گۄڈٕ دِمہٕ گَرِ نظر، ژےٚ کَتھ کھوٚتمُت اِنٹرنیٹ ژےٚ نَے پَتہٕ، پَتہٕ یِوان اورٕ واپَس جلدی دَپان چھِ ہاں بہٕ چھُس چانہِ کَتھِ اِتفاق تھاوان، یہِ چھَنہٕ بَدَل کیٚنٛہہ کَتھ کَرٕ وۄنۍ ڈِسکَس، گوٚو ہیٚمۍ نَژارَن مان روی ژٕ ہیٚتِو ترٛاوُن اَتہِ، سورُے ترٛاوُن اَتہِ، یہِ چھُ کَران چیٹِنٛگ زَنٛگہٕ ہَوہَس منٛز، دَپان بہٕ چھُس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ، ژےٚ چھُ مۄکلومُت، ژےٚ ییٚلہِ سُمِس دارِ پھُکنٲے دٮ۪ماغَس ہیٚتُن ژٕ اَتھے آو، تۄہہِ کٔر نہٕ ایمانٕے کُنہِ، وۄنۍ وَنان چھُ ساینَس، دَپان آ کیٛاہ وَنان، دَپان او یِم ہَسا یِم ہیولی باڈیٖز چھِ، یِم آربِٹَس منٛز پَکان چھِ، یِمَن ہَسا چھِ پرٛاپَرٹی اَکھ، یِم ہٮ۪کَن کُنہِ تہِ ساتہٕ ایٹ اٮ۪نی ٹایم پَنٕنۍ یہِ روٹیشَن شِفٹ کٔرِتھ، یِہُنٛد گَرٕ چھُ اَکھ وقت واتہِ اچانک زٔمیٖن کَرِ ٹٔرٕن رِوٲرٕس، آفتاب کھَسہِ مغرِب کِنۍ، أسۍ چھِنہٕ مانان أمۍ ترنہٕ ورنہٕ، أسۍ چھِ مانان کہِ یہِ چھِ اکھ علامت اکھ، یُس یہِ اللہ تعالیٰ کَرِ حُکمہٕ سۭتۍ پَنٕنۍ آفتابَس میلہِ اِجازت یی کہِ ژٕ گژھا کیٛاہ واپَس یَپٲرۍ ژٕ آر، یہِ کَتہِ چھُ مغرب کِس بَس چھِ بٔڑ آیت. أسۍ چھِ یِوان چانے أمِس چَکر کَرنہٕ سۭتۍ، ژٕ وَنان چھُکھ یِتھ پٲٹھۍ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ، یِتھ پٲٹھۍ گژھِ ہا کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ہا، صحابو تۄہہِ ووٚن نہٕ یہِ کہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ، تِمو ووٚن کَرِ سون رۄب یہِ زانہِ سُے کِتھ پٲٹھۍ چھُس کَرُن. اَسہِ کیٛاہ أمِس کَرُن چھُ تٔمۍ سٕے چھِ پَتہ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو، یا گوٚو اَسہِ کَرُن چھُ اِنسانَن صرف وٕچھُن مُشاہدَس منٛز گوٚوا کِنہٕ کِہیٖنۍ، حقیٖقت چھِ یَتھ. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ اِنسان یہِ ووٚنُکھ، دوٚپُکھ یُکال اللہ أمِس تہِ یہِ وَننہٕ اِرجعی گژھ واپَس مِن حیثُ جِئْتَ تَپٲرۍ یَپٲرۍ کِتھ پٲٹھۍ ژٕ آس، فَتَطْلُو مِن مَغْرِبِہٰ پَس یہِ گژھِ طُلوٗع اَمہِ کہِ مغرب کہِ، فَذٰلِکَ قَوْلُہٗ تَعَالٰی فرمو پَس یِہوٚے گوٚو اللہ تعالیٰ فرمان، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا آفتاب چھُ دوران یُس أمِچ قرارٕچ جاے چھِ، ذٰلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ یِہوٚے چھُ اَندازٕ عزیٖز سُنٛد علیٖم کَرِ اَتھ سُے. اور وٕچھان چھِ یہِ آفتاب یُس زَن چھُ دوران، مےٚ ووٚن تۄہہِ ساینَس اوس نہٕ مانان دوران یہِ کیٚنٛہہ، وٕنکیٚنَس چھِ یِم چٲرۍ کَلہٕ بۄن کُن ترٲیِتھ دَپان اَوَے یہِ چھُ دوران، تُہۍ چھِو سٲرسٕے اَوَے اَوَے کَران ییٚلہِ عقل تیٖژاہ تیٖژاہ پَکان چھُ برونٛہہ کُن. أسۍ چھِ وَنان کہِ یُس اللہ تعالیٰ خالق چھُ ییٚمۍ یہِ ووٚن اَسہِ، رسوٗلَس وَنہِ ہا پانَے کانٛہہ زَن وَنہِ دَپہِ ہے حدیث چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ، ہے حدیث چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ، پنٛنہِ عقلہِ وَنہِ تٔمۍ چی چھا چَلان، علمَن چھا تِمو یہِ صحابہ مانان اَسہِ تہِ تَتہِ مانُن. بیٚیہِ وٕچھ تیُتھ حدیث کُس کَرِ بیان یَتھ راتھ تہِ ساینَس چَلینج اوس کَران، تَمہِ وقتٕکۍ لُکھ ٲسۍ وَنان یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ہُہ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ، یہِ کِژھ یِتھ کُس کَرِ بیان، تۄہہِ آیا کَتھ سَمٕجھ؟ یعنی اگر شخص کَرِ تِژھ کَتھ بیان یُس نہٕ کٲنٛسے عقلہِ منٛز فِلحال یی، سُہ وَنہِ حظ تِژھ کَتھ، دَپہِ خطا یار بہٕ گژھٕ خام خاص منٛز کیٛاہ دٔلیٖل تہِ. مگر ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ووٚن پیغمبرَس کہِ یہِ گژھِ ضروٗر، پیغمبر چھُ وَنان یہِ اُمَتَس یہِ کَتھ یِتھ پٲٹھۍ چھُو دٔلیٖل. مگر مَسلہٕ چھُ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ اَسہِ، اگر آفتاب کھسہِ کَپٲرۍ اَسہِ کیٛاہ فٲیدٕ، آفتاب کھَٹیٛاو مَشرِق پَتہٕ کیٛاہ پَتہٕ کیٛاہ وٕچھ فٲیدٕ کیٛاہ چھُ، ییٚلہِ یہِ تیُتھ دۄہ آفتابہٕ کھَسُن چھُ تَمہِ پَتہٕ گژھِ نہٕ توبہٕ قبوٗل کیٚنٛہہ، مومنَس تیٚلہِ ہر ساتہٕ روزُن توبہٕ کَران تاکہِ نہ اَتھ مغرب کِنۍ کھَسہِ توبہٕ گژھِ کیٛاہ بنٛد، سُدرَن أمِس پَنُن پان سُدار، أمِس چھُ اَمہِ برونٛٹھٕے کَرُن پان سیوٚد. پٔتۍتَن وٕچھان چھِ أسۍ بہرحال ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ وٕچھان چھِ، تَوَے ووٚن مےٚ کہِ آز چھِ واریاہ عقل پَنٕنۍ پَرست، عقل پَرست تِم چھِ بَجے آسان ڈاکٹر بَجے اِنجیٖنَر، نہ تہٕ اِنجیٖنَر ڈاکٹرَن تہِ غلط چھُ یہِ دۄہ، اِنجیٖنَر تہِ ہٮ۪کان مٔڈٕ ٲسِتھ، ڈاکٹر تہِ ہٮ۪کان مٔڈٕ ٲسِتھ، کیٛازِ تَتھ چھُ وجہ حقیٖقت چھِ ییٚمِس نہٕ یہِ توحیٖد یہِ سَمجھ، ییٚمِس نہٕ ایٖمان آسہِ کِہیٖنۍ سُہ چھُ ڈاکٹرٕے منٛز تہِ مٔڈٕے، تَتھ چھُ علاج کَرُن چھُ مُشکِلٕے. تُہۍ اگر یِژھ عقل آسہِ تٔمِس کیٛاہ گانَس سَمجھ، تٔمِس کیٛاہ گِنٛدِ رۄبہٕ سٕنٛز مایہِ پٮ۪ٹھ ٲسِتھ، سُہ کیٛازِ سَنیٛام. ہاں اَتہِ چھِ پَتہٕ گَٹَے باجے وَسان کٲنٛسہِ عقل آسنہٕ باوجوٗد چھِ، تَوَے چھِ یہِ اَہم یہِ کہِ اَکھ اِنسان یہِ کَرِ سٮ۪ٹھاہ یعنی حٲصِل یہِ معرفت یہِ وٕچھِ، اور یہِ معرفت چھِ حٲصِل گژھان اَتہِ یہِ قرآن سُنتہٕ منٛزٕے، نیرِ کَتہِ بیٚیہِ یِژھ کَتھ، تِم کَتہِ لَگہِ. تُہۍ چھُنا وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ ٲخٕر نِشٲنی فرمٲو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِشٲنی اَکھ ہِچہِ، ییٚمہِ ساتہٕ زَن مدیٖنَس یُس أکِس اَکھ شخص مومِن آسہِ سُہ نیرِ، تَمہِ پَتہٕ تجال کَرِ تَتھ زٕ تھٔج زٕ ٹُکرٕ، پَتہٕ آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد گژھُن یُس فِتنا آسہِ بہرحال، پَتہٕ کَرِ بیٚیہِ أمِس بَنے بٔتھِ یہِ زِنٛدٕ بیٚیہِ، پَتہٕ کیٛاہ آسہِ، پَتہٕ آسہِ مدیٖنُک یہِ مومِن یہِ چھا یہِ کیٛاہ وَنٮ۪س، پَتہٕ ہُہ وَنٮ۪س دَجال دوٚپُس مانہٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان، نہ مےٚ یوٗت کوٚر بہٕ سُہ گوٚو مےٚ پوٗرٕ یقیٖن سُے چھُکھ دَجال، کیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت یَتھ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ مدیٖنُک اَکھ جوان مومِن آسہِ سُنے مَسلہٕ، تٔمِس کَتہِ لَگہِ پَتہ مدیٖنٕکِس مومِنَس کہِ رسوٗلو چھُ فرمومُت، ییٚلہِ تٔمۍ حدیث آسہِ پوٚرمُت، ییٚلہِ تٔمۍ وٕچھمُت آسہِ دیٖن، اور تٔمِس میلہِ فٲیدٕ بَجاے کہِ دَجال سُنٛد مانہِ ہے تہٕ أمۍ آو کوٚر کیٛاہ تھانۍ، بٔلکہِ رسوٗل سُنٛد فرمان سۭتۍ لَگہِ تٔمِس پَتہ یِہوٚے چھُ اَصلی دَجال، أمِس گٔے پوٗرٕ مایفت حٲصِل. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ وَنان دَپان سخر الشمس والقمر آفتاب بیٚیہِ زوٗن کٔرٕن تابع کُلٕن یجری الٰی اجلٍ مسمٰی ہر اکھ چھُ دوران أکِس مُقرر وقتس تانۍ، مسمٰی یَتھ آمُت چھُ ناو دِنہٕ مُقرر آمُت کرنہٕ، یعنی أکِس مُقرر وقتس تانی چھُ یہِ آفتاب یہِ کٲم کران، یہِ دوران اور یہِ زوٗن یہِ دوران. Allah تعالی ونام و ان الله بما تعملون خبير بے شک اللہ تعالی چی اکی ساتو کران چو تس سٹھا خبر تھاوا چھ خبیر تس پتہ ایم پتہ یوس چھ آفتاب سکور اللہ تعالی اس پر زون کیا اش کران دوت رات بڑا لگتن اور یہ کہ اللہ تعالی مون تہن تلن تہن پد کرن یا چھ اک نفس پر اللہ تعالی ونان ذالک بان اللہ هو الحق یا چھ اے ایم سب کہ اللہ تعالی یوس سوی چھ حق حقیقت چھ حق تمی فرمو تش حق جنت چھ حق جہنم چھ حق یا اللہ تعالی ون تش حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمو تش حق یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمو ایس سو فرمو تلے یہ اللہ تعالی ون نہ تو استم تھی ایت انسان مکہ میں اس تھے پڑے استم تھی مگر ییٚمہِ ساتہٕ تِم اللہ تعالیٰ ہن چُنۍ پنٛنہِ رِسالتہٕ خٲطرٕ یہِ پیغام یِم زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز تِم واتنایہِ یَتھ اُمَتَس کُن تا قیامَس روزِ پیغمبر اللہ تعالیٰ ہن یُس تَمہِ پَتہٕ آیہِ وحی تَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ اوس نہٕ أمۍ برونٛہہ زانٛہہ یُس دعوا کوٚرمُت کانٛہہ یِژھ کَتھ ؤنمٕژ مگر ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن وحی کٔرمٕژ مبوٗز سَپدے تَمہِ پَتہٕ کوٚر ووٚن اَدٕ ٲسۍ پَتہٕ وَنان لَستا مُرسلا لُکھ ٲسۍ وَنان ہے چھُکھ نہٕ ژٕ پیغمبر کیٚنٛہہ مگر اللہ تعالیٰ چھُ کٲنٛسی گواہ اَتھی رسوٗلَس منٛز اوس کیٛاہ کانٛہہ مٲنۍتَن یا مَتہٕ مٲنۍتَن مگر اللہ تعالیٰ کٔرۍ تَن مبوٗس اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ وَنان دَپان یہِ چھُ اِنصاف کہِ اللہ تعالیٰ چھُ حق اور تَمہِ پَتہٕ وَ انما یدعون من دونہ الباطل بیٚیہِ بے شک یَتھ یِم پُکاران چھِ تَس یُکُن یُکُن تِم ہسا چھِ باطل یعنی یِمو أسۍ باطل معبوٗد کٔرمٕتۍ کھڑا اور باقین ہٕنٛز اللہ تعالیٰ سِوٲے کٲنٛسہِ ہٕنٛز عبادت چھا کَرٕنۍ کٲنٛسہِ پُکارُن سٲری سُنٛد شِرک یہِ چھِ باطل اللہ تعالیٰ وَنان یہِ کیٛازِ أسۍ چھِ وٕچھان راتھ دۄہ یہِ وٕچھان چھِ أسۍ پَکان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ وٕنیُک تُہۍ چھا کانٛہہ سُہ کَرِ ہے دعوا آفتاب بَنو مےٚ سُہ کیٛاہ دعوا کَرِ تَتھ دَپان لوٗکھ تَلا نزدیٖکٕے گژھَس چَمبرٕ ؤسی أتی لوٗکھ کانٛہہ وَنہِ ہے مےٚ بَنٲو زٔمیٖن دوٚپمَس ژٕ زاکھ راتھ یہِ ٲس چانہِ برونٛٹھ ژٕ کیٛاہ وَنان دٔلیٖل تُہۍ وَنان زٔمیٖن بَنٲوٕس ژےٚ تَلا پانٛژھ فصٕل کھال دۄہَس منٛز اللہ تعالیٰ چھُ یہِ قدیٖر کوتاہ اِنسان کوتاہ سٲنِس فرق کوتاہ فرق ژٕ پنٛنہِ جایہِ تحقیٖق تحقیٖق کٔرۍ کٔرۍ تھکَکھ موٗدۍ اِنسان تحقیٖق کٔرۍ کٔرۍ کَم کَم ؤتھۍ ساینٹِسٹ کیٛاہ تھانۍ تحقیٖقات موٗدۍ پَتہٕ مۄکلے مگر صحابہ ٲسۍ تَتھ دورَس منٛز وٕچھان یَتھ دورَس منٛز نہٕ کُنہِ کانٛہہ ساینَس آو اوس پٲٹھۍ کِہیٖنۍ مگر یہِ کیٖژاہ رسول اللہ سُنٛد فرمو تِمو زوٗن تہِ حق تِمو پوٚر تہِ تَمہِ منٛز حق اور یوٗتاہ اللہ تعالیٰ ہَن یُس تِمَن مُشاہدٕ کَرناوُن مگر تَمہِ پَتہٕ یہِ کیٖژاہ بٲقی سورُے رسول سُنٛد فرمو تہِ کیٛاہ چھُ تِمو تِمو حق اور أسۍ تہِ چھِ مانان تَوَے چھِ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ کَتھ فرمٲو صحیح گٔے یہِ سٔٹ تِمو فرمٲو یہِ چھِ أچھَن تہٕ کالہِ پٮ۪ٹھ سانہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَتھ ٹھُکرٲیِتھ کیٚنٛہہ کیٛازِ اگر أسۍ تہِ ٹھُکراوو کہِ تِمو فرمٲو تیٚلہِ ٹھُکراوان چھِ أسۍ کیٛاہ پیغمبری تِمَن ہٕنٛز کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ کہِ اَشہدُ اللہ الہ الا اللہ وَ اَشہدُ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ وَنان چھِ کہِ بہٕ چھُس گوٲہی دِوان کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغمبر تَتھ منٛز چھِ یہِ کَتھ چھےٚ ییٚلہِ ساتہٕ وَنان بہٕ چھُس وَنان یہِ چھُ پیغمبر تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ چھُس وَنان مےٚ پٮ۪ٹھ چھِ لٲزِم طاعتُن نبی یہِ بِما عمر فیٖما عمر تیٚلہِ چھِ رسوٗلَن ہٕنٛز اطاعت کَرٕنۍ تَتھ منٛز یہِ کِژھا حُکُم کوٚر تیٚلہِ چھِ کَران نہٕ فِکرِ وَ جِناب مانا ہا اَن ہُوا زَجر بیٚیہِ چھِ یِم وَنان رُکُن تَمہِ نِش ییٚمہِ نِش تِمو کیٛاہ کوٚر منع بیٚیہِ کٔرٕکھ ڈانٛٹا پَتھ چھُ وٕچھان یہِ چھے ژےٚ پَتہ وَ تصدیٖقُ ما اخبر بہٕ چھُس پیغمبر مانان یہِ مےٚ گوٲہی دِژ تَمہِ مطلب گوٚو یہِ کِتھ تٔمۍ خبر دِژ تَتھ بہٕ کَران کیٛاہ تصدیٖق یہِ چھُ پوٚز چھا بیٚیہِ چھُس تَتٮ۪ن پَتہٕ مانان یہِ کَتھ وَ اللہ یُعبد اللہ الا بِما شرع علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ چھُکھ ژٕ یہِ وَنان کہِ خٲلِص عبادت مےٚ کَرٕنۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز، ژٕ کَر بہٕ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ پَنٕنِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبٲنۍ ووٚن، تٔمۍ وَننو رسول اللہ مانکھ یِتھ پٲٹھۍ. ییٚلہِ رسول ماننَس یہِ مطلب چھُ، تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ ٹھُکراوَکھ ژٕ تٔمِس ہٕنٛز کَتھ؟ تَتہِ کانٛہہ اِمام ٲسۍتَن، تَتہِ کانٛہہ مُجتہِد ٲسۍتَن، آسٮ۪س نہٕ وٲژمٕژ رسول اللہ سٕنٛز خبر کیٚنٛہہ، دٔلیٖل کیٚنٛہہ. أسۍ چھا وٕچھان کُنہِ ساتہٕ تابی سُنٛد قول چھُ، أسۍ وٕچھان رسول سُنٛد فرمان چھُ یَپٲرۍ، تابی سُنٛد قول چھُ مُخٲلِف گژھان، مگر أسۍ چھِ فوراً وَنان اَسہِ چھُ رسول اللہ سُنٛد کیٛاہ مان، تابِس آسہِ نہٕ خبر اَمہِ حدیٖثٕچ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ پاوُن اِنسان وٕچھان سید ابن المسیب رحمہ اللہ، تابی اوس، مدیٖنُک اوس، مدیٖنَس منٛز فقی اوس، بُخارِس منٛز آمُت کیٛاہ تھوٚو تٔمِس ییٚلہِ پرٛژھُ کہِ نُشراہَس مُتعلِق، نُشرا گوٚو اگر کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ دود آسہِ کَرنہٕ آمُت، پَتہٕ کانٛہہ شخص آسہِ کیٚنٛہہ زانان تہٕ پَتہٕ ہسا کَرِ اَکھ گٔیو جٲیِز رُکی وُکِس والَس، تٔمۍ دوٚپُکھ ہے اگر نَفا کٲنٛسہِ واتہِ تَمہِ سۭتۍ تہٕ ٹھیٖکٕے چھُ. پَتہٕ اِنسان وٕچھان چھِ رسول اللہ سُنٛد ہُپٲرۍ حدیٖث فرمو، کوٚر عرض صحابٮ۪ن نُشراہَس مُتعلِق کیٛاہ حظ رسول سُنٛد، دوٚپنَس کیٛاہ میٛٲنۍ عمل یہِ شیطان، یہِ چھُ شیطان سُنٛد عمل، سیر ہٮ۪کو نہٕ سیر سۭتۍ کیٛاہ پھٕٹرِتھ کیٚنٛہہ. کیٛازِ ژےٚ کوٚرتھ سیر سیر سۭتۍ علاج، کیٛاہ یہِ شیطان سُنٛد عمل، گوٚو أسۍ تَتٮ۪تھ ترٛاوان تابہِ سُنٛد اَتی وَنُن، یا وَنان چھِ أسۍ تٔمۍ سُنٛد مانا اَسہِ ہے یِتھ پٲٹھۍ، کیٛازِ یَپٲرۍ چھُ ژےٚ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان. تَتہِ کُس روٗد پَتہٕ باقٕے کانٛہہ اُمتَس منٛز یَس سٕنٛز کَتھ کھَسہِ ہے تھوٚد رسول اللہ سُنٛد کَتھِ کَپٲرۍ کھَسہِ؟ ہاں وۄنۍ اگر مُخلِص شخص اوسمُت چھُ، ییٚمۍ کانٛہہ کَتھاہ پنٛنہِ اِجتِہاد سۭتۍ کٔر، اورٕ گٔیَس مُخٲلِف رسول اللہ سٕنٛدِس طٔریٖقَس، اَدٕ سُہ چھُ معذوٗر، تٔمِس وَنو أسۍ تٔمِس ٲس نہٕ خبر کیٚنٛہہ، بے خبر اوس ووٚن حقیٖقت. اِنسان سَمجان ییٚلہِ اِنسان وٕچھان چھِ دیٖن ییٚلہِ ہیٚچھُن آسہِ، یہِ گژھِ ہیٚچھُن صحابو کیٛاہ کوٚرُن، تَتی یی أمِس سَمجھ، تَتی تَرِ أمِس فِکرِ کہِ پیغمبر کَتھ چھُ وَنان، تَتی تَرِ أمِس فِکرِ کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان کیٛاہ گوٚو، تَتی یی أمِس سَمجھ یہِ پوٚر. اور اگر پَتہٕ یہِ کامیاب گوٚو تِمَن ہٕنٛدِس تَتھ طٔریٖقَس ہٮ۪ٹھنَس منٛز، تُہۍ زٲنۍزیو کہِ یہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس یَتھ دُنیاہَس منٛز کامیاب شخص تیٚلہِ پَکان. پَتہٕ دُنیا کیٛاہ وَنہِ تہٕ کیٛاہ نہٕ وَنہِ، دُنیا خبر کَتھ جَنجاتَس منٛز پھَسیٛامُت، تِم خبر کَتھ تاونَس لٔگمٕژ، تِمَن نہٕ یادٕے پٮ۪ٹھ کٔنۍ چھُ رۄب یَس نہٕ بات ٲس کَرٕنۍ، تِم دُنیاہَس پَتہٕ پیمٕتۍ، مٔکرِس پَتہٕ پیمٕتۍ. اور تُہۍ وٕچھو کِتاب الفِتنَس اَندَر اِنشاء اللہ یی سُہ برٛونٛہہ پَران چھِ بُخارِس اَندَر، تَتہِ تَران چھِ أسۍ یہِ وٕنکٮ۪نَس تُہۍ وٕچھان چھِنا گژھان چھِ، یہِ چھَنہٕ بٔڑ کَتھا کیٚنٛہہ، یِم فِتنہٕ چھَنہٕ بٔڑ کَتھ کیٚنٛہہ، اَمہِ کھۄتہٕ فِتنہٕ چھِ پَتھ کُن برپا گٔمٕتۍ. اور تَمہِ وقتہٕ تہِ گٔے فِتنہٕ برپا ییٚلہِ صحابہ وٕنۍ زِندَے تہِ ٲسۍ، کیٛازِ تَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسانَس میلان پنٛنہِ جایہِ اَندازٕ کہِ صحاباو کِتھ پٲٹھۍ کٔرِ فِتنہٕ ڈیٖل، تِمو کِتھ پٲٹھۍ کوٚر تَتھ منٛز پَتہٕ پَنُن پان کیٛاہ، وٕچھُکھ أسۍ کیٛاہ چھُ کَرُن. تِتھَے پٲٹھۍ چھِ وٕنکٮ۪ن کِس مومِنَس تہِ سُے اَکھ وَسان. تَوَے چھِ رسول سُنٛد فرمان، ترمذیَس منٛز وٕچھِو تُہۍ کِتاب العلم، رسول سُنٛد فرمان، اِنسان رسول سُنٛد یہِ آیہِ ذِکر کَرنہٕ أکِس عالمہٕ سٕنٛز تہٕ أکِس عابدٕ سٕنٛز، فوراً فرمو رسول اللہ سُنٛد یِتھَے پٲٹھۍ، یعنی ییٚمہِ ساتَن یُتھُے وٕچھِو کہِ عابدٕ سٕنٛز ذِکر تہِ گٔے تہٕ عالمہٕ سٕنٛز ذِکر تہِ گٔے، رسول سُنٛد فرمو، فرموُکھ عالمہٕ سٕنٛز فضیٖلت چھِ عابدَس پٮ۪ٹھ تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ میٛٲنۍ فضیٖلت چھِ تۄہہِ منٛز اَدنا شخصَس پٮ۪ٹھ. یہِ کیٛاہ عابدٕ سٕنٛز ذِکر تہٕ عالمہٕ سٕنٛز ذِکر ییٚلہِ آیہِ، رسمو کیٛازِ فرمو تَمے ساتہٕ فوراً یہِ کہِ عالمہٕ سٕنٛز فضیٖلت چھِ عابدَس پٮ۪ٹھ تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ میٛٲنۍ فضیٖلت چھِ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ أکِس اَدنا شخصَس پٮ۪ٹھ، پیغمبر سٕنٛز فضیٖلت اَدنا شخصَس پٮ۪ٹھ. یہِ کۭژاہ فضیٖلت چھِ عالمَس، کیٛازِ عابدَس پٮ۪ٹھ ییٖژاہ فضیٖلت. عابدَس اگر کَنَن منٛز اورٕ یورٕ کیٚنٛہہ گوٚو تہٕ مۄکلیٛا، عالِم چھُنہٕ مانان یہِ دُنیا کیٛاہ چھُ کَران تہٕ پَکان، سُہ چھُ مانان کہِ رۄب کیٛاہ چھُ وَنان، سُہ چھُ وٕچھان مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن. اگر سُہ بیٚکِس ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ کیٚنٛہہ، مگر پَنُن پان تٔمِس تَران فِکرِ کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم مُطٲبِق رسمو کِتھ پٲٹھۍ چھُ ووٚنمُت، صحابہ کِتھ پٲٹھۍ پٔکۍ، مےٚ کِتھ پٲٹھۍ فِتنَن منٛز پَنُن پان کیٛاہ بَچاوُن. أمۍ سُنٛد ایٖمان بَچہِ مرحبا أمِس اَتھ علمَس، ییٚمہِ سۭتۍ علمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ أمِس دیُت یہِ کیٛاہ توفیٖق کہِ أمۍ بَچو پَنُن پان. اَسہِ واریاہ صوٗرتہٕ چھِ تِژھ یَتھ منٛز صحابہ چھِ وٕچھان چھِ تٔمِس پوٗچھُکھ نہٕ تۄہہِ ژوٚلُکھ کُن. اگر نہٕ پوٗچھُکھ نہٕ کٲنٛسہِ غلطس اَدٕ ژوٚلُکھ کُن اَتٮ۪ن تَوَے چھِنہٕ پَنُن پان وجار کٔرِتھ. اَسہِ پَزِ سونٛچُن. مےٚ چھُ کُنہِ ساتہٕ باسان یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ دستگیٖری رۄبہٕ سٕنٛز کہِ أسۍ چھِ یہِ وٕچھان اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام اکھ زٕ آیتہٕ ژور آیتہٕ پانٛژھ آیتہٕ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ رسوٗلُ کیٛاہ فرمو یِم احادیٖث چھِ وٕچھان یہِ چھِ قۭمتی سُہ سرمایہِ یُس سرمایہِ یِمن لُکن نِش آسان چھِ پتہٕ اللہ تعالیٰ سرمایَس مُطٲبِق تِمن توفیٖق دِوان چھِ تِمے لُکھ چھِ آسان تِم یِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ جنت چھُ بنان. تِمے لُکھ چھِ تِم آسان چھِ سرمایہِ سون. مُسلمان کیٛاہ سرمایہِ چھِ تٔمۍ زَن ووٚنُن ژٕ کیٛاہ سرمایہِ چھی تہٕ دُکاندارَس منٛز ژٕ کیٛاہ راش چھی مُسلمان کیٛاہ راش چھِ تٔمِس چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب سرمایہِ رسوٗل فرمان سرمایہِ صحابن اجتماعی نقش سرمایہِ چھُ بوٚڑ سرمایہ ییٚمہِ مُطٲبِق پَنٕنۍ زندگی کیٛاہ گُزارِ. وۄنۍ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ یہِ پیٚیہِ یَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ یاد وَنما یَتُن دوٗنی ہِل باطِل اللہ تعالیٰ فرمان بیٚیہِ یہِ کِژھا یَتھ پُکاران چھِ اللہ تعالیٰ یُکُن یُکُن یہِ چھُ باطِل. وَن اللہ ہُو العلی الکبیر بیٚیہِ بے شک اللہ تعالیٰ چھُ تھوٚد الکبیر سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ سُہ چھُ تھوٚد علی سُہ چھُ کبیٖر سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ. اور اَمہِ پَتہٕ اِنشاء اللہ وٕچھو أسۍ برٛونٛہہ کُن کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پَتہٕ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ وَنان پَنٕنۍ آیات یِم ناوَے پَکان سَمنٛدرَس منٛز آبَس منٛز یِم کِتھ پٲٹھۍ پَکان. تَوَے ووٚن مےٚ اِنسان گژھِ بَنُن چالاک اِنسان گژھِ دانا بَنُن. یِم اللہ تعالیٰ قُرآنَس اَندَر پنٛنٮ۪ن آیاتَن کُن یَژھان چھُ تَوَجُہ کَرُن بَنٛدٕ سُنٛد سون تَوَجُہ کیٛازِ گژھِ نہٕ تِمَن آیاتَن کُن؟ أسۍ کیٛازِ سَنو نہٕ تَتھ واقعی أسۍ چھو کہِ سون رۄب کوتاہ قدیٖر چھُ؟ تہٕ اِنشاء اللہ وٕچھو برونٛہہ کُن اللہ تعالیٰ دِنۍ توفیٖق مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ ہر أکِس مُسلمانَس حَقَس پٮ۪ٹھ عمل کَرُن. بسم الله الرحمن الرحيم شو بخاري رحمه الله كتاب الفتن اندر انان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب اذا رسول الله فرموي ويل اسن عربن ام شرنش قد اقترب اذا قريب کو. اَتہِ کیٛازِ کوٚرُکھ عربَنٕے کُن خِطاب؟ کیٛازِ تِمَے چھِ اول یِمو زَن ایمان اوٚن. اور تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ سٕنٛز کَتھ ٲسۍ فرماوان تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تِمَے دُنیاہَس منٛز یِم أمِس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ زانان ٲسۍ یِم ایمان تھاوان ٲسۍ یِمَن ووٚنُکھ یہِ کَتھ. أسۍ وٕچھان یہِ حدیٖث 7108 نمبر حدیٖث چھُ یہِ 7108 نمبر حدیٖث چھُ عن زینب ابنت جحش رضی اللہ عنہن انہا یہِ چھُ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا انہا قالت دپان أمۍ کیٛاہ ووٚن دوٚپُن استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم من النوم دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گٔے ہُشار نیٚنٛدرِ پٮ۪ٹھ محمرا وجهه تہٕ رسول اللہ سُنٛد چہرہ مبارک اوس وۄزلیومُت رنٛگ اوس وۄزُل گوٚمُت یقول فرماوان ٲسۍ لا الہ الا اللہ چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗد برعکس سِواے اللہ. کیٛازِ اَتہِ یُس برونٛہہ کُن فِتنٕچ ذِکِر چھِ فِتنَس منٛز بَچنُک ذٔریعہٕ تہِ چھِ لا الہ الا اللہ. کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وَنہِ یہِ واقعی ییٚلہِ حقیٖقتَس منٛز کانٛہہ یہِ کٔلمہٕ سیوٚد دِتھ آسہِ تُہۍ وٕچھِو کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس اَمہِ ذٔریعہٕ رہنُمٲیی أمِس تَرِ فِکرِ کہِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمَن فِتنَن منٛز کیٛاہ بَچُن. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ یُس بَچاوَن وول چھُ. رسول اللہ لا الہ الا اللہ پتہٕ فرموکھ وایل للعرب، وایل چھِ عربن من شرن، یعنی تمہِ شرٕ پٮ۪ٹھٕ کَجِک طرف یُس قریٖب گوٚو، مُراد چھُ فِتنہٕ، یعنی فِتنہٕ واتہِ. امہِ پتہٕ فرمو فُتِحَ الْيَوْمَ مِن رَدْمِ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، فرمووُکھ کھولنہٕ ہسا آو آز یَأْجُوج تہٕ مَأْجُوجَن ہُنٛد یُس سَد چھُ، بنٛد یُس چھُ دیوار، امہِ منٛز ہسا آو کھولنہٕ آز مِثلُ ہٰذِهِ، یہِ چھُ یُتھ ہیوٗ، یعنی اَتٮ۪ن یُس رسمو کوٚرُکھ، یعنی اَتہِ یُس نٮ۪ف تہٕ بیٚیہِ شہاد تہٕ ٹوٗنٛگٕج رَلٲوٕکھ، پَتہٕ یُس اَتھ منٛز گوٚد بَنان چھُ، دوٚپُکھ یہِ چھُ یُتھُے ہیوٗ، یہِ ہسا آو آز کیٛاہ کھولنہٕ. تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کھولنہٕ یی یاجوج تہٕ ماجوج یہِ سد یہِ دیوار، تَمہِ ساتہٕ تہِ گژھِ فِتنہٕ برپا. یِتھ کَمو نِشٲنیو منٛز چھِ قیام ہیٚکِو، مگر بدقٕسمٔتی چھِ نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ نفرا کھٔسِتھ مُسلمانوٕے منٛز، پَتہٕ وَنان چھُ لوٗکَن وٕچھِو سا یِم حدیٖث یِم چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ، پَتہٕ چھُکھ سۭتی وَنان تُہۍ مٲنۍ تو یا مَتہٕ مٲنۍ تو فرق پیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ، تُہۍ وٕچھِو کَمہِ آیہِ چھِ یِم یِتھی چھِ دَجالا. تَوَے کیٛاہ چھُ علما وَنان اَکثر یی، یہِ نا اِنٹَرنٮ۪ٹ ذٔریعہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھِو کٔرِو علم حٲصِل، یوٚتُے نہٕ پَتہ حظ تٔمِس عالمَس یُک چھُکُس، یہِ چھِ تِمَن کٲنٛسہِ سپیٖچ آسہِ دِوان، بیانَس منٛز چھُ جوز آسان، ژےٚ باسان یِہوے چھِ حق وَنان، کیٛازِ ژےٚ چھے نہٕ پانَس بیس کِہیٖنۍ تہٕ ژےٚ یی سَمجھ کیٛاہ چھُ مےٚ وَنان، ژےٚ باسان یہِ چھُ جان کُس تانۍ، یہِ چھُ بَڑٕ لاجِک دِوان، یہِ چھُ کیٛاہ تانۍ کَران، نٔتیٖجہِ چھُ نیران سُہ چھُ پَتہٕ أمۍ سٕنٛزٕے کَتھ مانا آسان اَنٛدٮ۪تھٕے گُمراہ گوٚمُت، پَتہٕ آسان یِہوٚے گُمرٲہی ہِنٛز کَتھ وَنان لوٗکَن، پَتہٕ چھُس وَنان ہے دَجال، دَپان ہے وَنان تٔمۍ ووٚن نہٕ یہِ تہِ مُسلمان، حالانٛکہِ مےٚ چھُ باسان اگر مُسلمانو منٛز اَن پَڑھ تہِ اَن پَڑھ مُسلمان تہِ آسہِ تَتھ تہِ چھُ یاد دَجال چھُ کَتھ یی سٲری اِنسان، مگر أمِس کیٛاہ گوٚو پٔرِتھ کٔرِتھ، کیٛازِ أمۍ ہیٚچھ اِنٹَرنٮ۪ٹ چَلاوُن، أمِس رۄپیَس بَٹَن ژور دَبٲیِتھ آیہِ عقل، أمِس لٔج عقل اَسہِ. تَوَے چھِ یِم کِبار علما چھِ یِم پَتھ کُن تہِ چھِ، تِمو چھِ وَنہِ مٔژھ کیٚنٛہہ کَتھ، تِمو چھُ تَمہِ ساتہٕ تہِ ووٚنمُت، تِمو چھُ تَمہِ ساتہٕ تہِ ووٚنمُت کہِ ییٚلہِ تۄہہِ علم آسیو حٲصِل کَرُن گۄڈٕ کٔرۍزیو تُہۍ پنٛنِس علاقَس منٛز یِمَن علما نِش رجوٗع کٔرِو تُہۍ، تُہۍ کٔرِو تَتہِ یِم علما حق آسَن تِمَن کُن کٔرِو رجوٗع، پَتہٕ ییٚلہِ تۄہہِ تَتٮ۪ن یَڈ تۄہہِ فِکرِ اَہن آے، یعنی ییٚتٮ۪ن ہَسا گٔیے أسۍ ژیر، پَتہٕ أمۍ اَپور آسہِ کیٚنٛہہ ضوٚرَتھ تیٚلہِ کٔرِو سَفر، تِمَن کیٛازِ وَنیو تیٚلہِ تُہۍ یہِ کٔرِو سَفر، حالانکہِ یہِ چھِ تِمَن ہٕنٛز اِتحٲدی کَتھ اَکھ، تَتھ کیٛاہ وجہ چھِ، تَتھ چھِ وجہ ییٚمہِ نہٕ گَرَس برونٛہہ کَنہِ کرٛوٗل ٲسِو ترٛیش چیٚے کیٚنٛہہ، سُہ وَنان بہٕ چَمَے وُہ تہِ، سُہ باسیٛاو دوٗریُک کرٛوٗل کیٛاہ میوٗٹھ، یہِ چھُنہٕ آسان اَصلی طلبگار کیٚنٛہہ، کیٛاہ یُس طلبگار آسان چھُ سُہ کیٛاہ چھُ کَران، سُہ یُتھُے تٔمِس گَرِ کانٛہہ چیٖز میلہِ نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ گَرِ أنٛدۍ نٮ۪بر نٮ۪بر نٮ۪بر نٮ۪بر نیران، مےٚ کَتھ جایہِ میلہِ، أمِس میلہِ نہٕ کُنہِ جایہِ قریٖبی تہِ، ییٚلہِ تَتہِ پَتہٕ باسیو نہ ییٚتٮ۪ن گَرِ میٛٲنۍ یَڈ منٛز تیر کیٚنٛہہ، مےٚ چھِ اَمہِ کوٚر تہِ کیٛاہ تھاو ضوٚرَتھ، تیٚلہِ پَکہِ نٮ۪بر نٮ۪بر، أمِس چھُ وَنان طالب، طالب علم چھُ تہِ آسان، أڑۍ واریاہ اَسہِ منٛز تہِ جوان وَنان دَپان مٲلِس ماجہِ بہٕ گژھے بہٕ فارِن کَنٹری منٛز تَتی پَرے بہٕ دیٖن، اور تہِ گژھان پریشان دَپان یہِ کیٛاہ وَنان یہِ بَچہِ، ییٚتہِ ہیٚکہِ ہے نا یہِ دیٖن وٕچھِتھ گۄڈٕ چھِ کیٛاہ، ییٚتہِ چھِنا علما، خبر کیٛاہ آسہِ دٮ۪ماغَس منٛز پنٛنہِ جایہِ، پَتہٕ ییٚلہِ گژھان چھِ ییٚلہِ اَنہ واجا گژھان چھِ برونٛہہ کَنہِ کھڑا نَفر، یِوان چھِ أمِس چھُنہٕ رٲشی کُنہِ، وۄنۍ اوسُکھ مِثال دیُتمُت ناو چھُ، پَتہٕ ییٚلہِ درسہِ حدیٖث لوٚگ اصوٗل حدیٖث تہٕ ریشی چھُنہٕ نَفرَس کُن، دَپان چھُس اُستاد یہِ کیٛاہ دٔلیٖل، ژےٚ چھُے ریشی تَہ لیٚکھُن لیٚہیا، چھُکھ ریشی کَران کَٹٲے، ژھٕنان ژٔٹِتھ یہِ ژھٕنان مُٹٲیِتھ، تورٕ چھُکھ وَنان ژٕ اَتھ سۭتۍ دِلَس سۭتۍ اِشارٕ اَتھ تَکوا ہاونا تَکوا شِکَر، یِتھی اُستاد چھُ پَتہٕ أمِس میلان، پَتہٕ چھُ اورٕ یِوان یہِ أمۍ ٲس ریشی رَس گَرِ تھٲومٕژ، اورٕ آو أمۍ ژھٕنُس ژٔٹِتھ، دَپان چھُ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل، ہے تَتہِ ووٚنُکھ اَتھ تَکوا ہاونا، تَکوا چھُ دِلَس منٛز، یہِ بَنان تِمَے خبرٕ پَتہٕ تِتھُے پَران یہِ نٔیی فلسفہٕ، تَوَے وَنے مےٚ یہِ چھُنہٕ طالب آسان کیٚنٛہہ، یہِ پَتہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ وَتھے کَتھ، یہِ کَتھ چھِ یہِ کَتھ کہِ یِم لوٗکھ وٕچھان چھِ کہِ یِم لوٗکھ چھِ نٮ۪ٹو پٮ۪ٹھ باقٕے چیٖز، تَتہِ چھِ آسان ہے یہِ کَتہِ گوٚو مہدی، کَتہِ گوٚو ہُہ، کَتہِ گوٚو، ییٚلہِ مہدی سٕنٛز کٲم یِوان وقت یِوان ٲسۍ، دَپان چھِ ہاتہٕ بُخارَس منٛز کُنہِ جایہِ مہدی لیٚکھِتھ، دَپان پَزے بُخارَس منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ ہُمَن کِتابَن منٛز، اَدٕ ہُم کِتاب چھِنا حدیٖث کِتاب، ہے ژٕ سَنتا اگر ابوٗ داوٗد چھُ رحمہ اللہ، اگر سُہ محدِث چھُ، ژٕ وَنتا مےٚ کَتھ، سُہ چھُنا تِتھٕے پٲٹھۍ پٲٹھۍ اِمام بُخاری رحمہ اللہ اِنسان اوس اِمام ترمذی رحمہ اللہ اوس نا اِمام یہِ چھُنا حدیٖثس منٛز پَکان اِمام مُسلِم چھُنا ییٚمہِ وِزِ آسن نفر گژھان چھِ پَنٕنہِ جایہِ پانَس فِٹ دَپان چھُ بُخارٮ۪ن اوٚن نہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ ییٚلہِ یِوان عیسیٰ علیہ السلام سُنٛد نٲزِل گژھنُک وقت عیسیٰ علیہ السلام گژھِ نٲزِل دَپان بہٕ چھُس تِتہِ مانان کِہیٖنۍ دَپان چھُس یہِ کیٛازِ دَپان چھُس پھَلٲنۍ کِتابہِ منٛز کیٚنٛہہ تَتہِ نہٕ بُخارٮ۪س کُن بُتھ کَران کِہیٖنۍ کیٛازِ بُخارٮ۪س منٛز یِوان بار بار عیسیٰ علیہ السلام گژھِ کیٛاہ ہُمِس گٔے بُخاری ہُمِس گٔے نہٕ بُخاری کیٚنٛہہ ییٚمِس گٔے ماتا ییٚمِس گٔے نہٕ ماتا کیٚنٛہہ سورُے نَفس نَفسٕچ پیروی آسان گژھان نَفس آسان گوٚمُت سوار پَتہٕ دِوان اورٕ یور ٹکراو پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ پانَس کُنے جایہِ پَنٕنِس نَفسَس دٔنٛگِل نیرِتھ پَتہٕ اَنان ساریس منٛز بٔیِس تہِ بٔیِس واقع دَپان وٕچھِو سا میٲنۍ کَتھ چھا صحیح چھِ آسان تعجُب باقٕے گُمراہ گژھنٕچ یِمے وَتہٕ پَتہٕ آسان یہِ وَتھ یِتھ پٲٹھۍ کَتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آو وَننہٕ کہِ رسول ییٚمہِ ساتہٕ ووٚن یِمَن کہِ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہُشار گٔے نِندرِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ وۄزُل اوسُکھ چارٕ بارٕ گٔژھِتھ فرماو لا الہ الا اللہ وایر العرب من شر یعنی تَمہِ شَرٕ سبہٕ قدیٖب طرف یُس قریٖب گوٚو پَتہٕ ووٚنُکھ فُتہِ حل یوم آز سا آو کھولنہٕ مِن ردمہِ یاجوٗجا و ماجوٗج یاجوٗج تہٕ ماجوٗج یِم چھِ تہٕ أہٕنٛدۍ أمۍ یُس یہِ دیوار چھِ اَمہِ منٛز آو کھولنہٕ مِثل حاجی ہی یوٗتاہ ہیوٗ دَپان وۄنۍ اَکَتا سُفیان تِژھ کِہیٖنۍ آو مےٚ اَتھ دَپان گُنٛڈ ہسا یعنی اَتھٕ سۭتۍ اِشارٕ کٔمۍ اوٚنٛجہِ گَنجن تِتھ پٲٹھۍ سُفیان أمۍ گَنجہِ تِتھ پٲٹھۍ سُفیان رحمہ اللہ أمۍ گوٚنٛڈ کیٛاہ نَمَتھ یا ہَتھ یعنی تہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ شاہ سٕنٛز اوٚنٛجہِ رَلا أمۍ سان کَتھ سۭتۍ نٮ۪ٹھَس سۭتۍ پَتہٕ وٕچھ أمۍ منٛز یُس یہِ گوٚد گژھان چھِ یہِ زیادٕ باسان تی فرمو رسمو کہِ یِتھُے ہیوٗ گوٚو کیٛاہ یعنی یوٗتاہ ہسا گوٚو آز آو کھولنہٕ اور یہِ چھُ پَتہٕ اَمہِ ساتہٕ چھِ پوٗرٕ کھُلہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ پَتہٕ پَتہٕ یہِ آسہِ قُربِ قیامتٕچ علامت تُہۍ چھُو اَتٮ۪ن سَنانم اَتھ کہِ اگر رسول صٲب فرمو کہِ عربَس ہسا گوٚو قریٖب یعنی کانٛہہ فِتنہٕ شَر یی پَتہٕ کیٛازِ فرمووُکھ کہِ فُتہِ حل یوم مِن ردمہِ یاجوٗجا و ماجوٗج اَسہِ چھِنہ سَنان اَتھ کَلامَس یہِ کیٛاہ ہُہ تہٕ یَتھ کیٛاہ واٹھ چھُ اَتھ چھُ واٹھ اَصلی کہِ یاجوٗج ماجوٗج ییٚمہِ دۄہ پوٗرٕ پٲٹھۍ کھُلَن سُہ تہِ چھُ فِتنَے یُس زَن رسول فرمو کہِ شَر یُس چھُ یُس تہِ آسہِ فِتنَے عربہٕ خٲطرٕ اَمیُک مطلب گوٚو اَمہِ برونٛٹھٕے برونٛٹھٕے پَزِ اِنسانَس کیٛاہ فِتنو نِش بَچاونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ یعنی اَکھ لۄکُٹ فِتنہٕ آو وَننہٕ اور تَمہِ پَتہٕ آو وَننہٕ اَکھ بوٚڑ فِتنُک ذِکِر آیہِ کَرنہٕ مُراد چھِ کہِ اَمہِ فِتنہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ کٔرِو تُہۍ کیٛاہ اے عربو کیٛاہ تُہۍ کٔرِو رُجوٗع تُہۍ کٔرِو بَچاونٕچ صوٗرت پَتہٕ چھِ کیٖل دَپان عرض آو کَرنہٕ اَن نہلِکو کیٛاہ أسۍ گژھوا ہلاک وَفیٖن صالِحوٗن حالانٛکہِ اَسہِ منٛز آسُن صالح اِنسان یعنی صالح چھِ آسان پَتہٕ گژھان توتہِ أسۍ ہلاک یہِ چھِ پَتہ ییٚمہِ ساتہٕ بُرٲیی بے حد گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ نہی أنِل مُنکَرٕے گژھِ غٲب پَتہٕ یُس عذاب یِوان چھُ تٔمِس پَتہٕ کُن وٕچھ پَتہٕ ییٚلہِ عذاب یِوان سُہ کیٛاہ چھِ رَٹان سارنٕے ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِو أسۍ دَپان ییٚمہِ ساتہٕ عرضاو کَرنہٕ اَنہ لِکو وَفیٖن صالِحوٗن کیٛاہ أسۍ گژھوا ہلاک اَتھ حالَس منٛز کیٛاہ اَسہِ منٛز آسُن صالح کالا نہ اَم رسول فرمو آ مگر یہِ کیٛاہ اِذا قصر الخبث ییٚمہِ ساتہٕ زَن خباثت گژھِ زیادٕ خباثت گٔے یِہوٚے نافرمٲنی فجوٗر فِسق پَتہٕ کٔرۍ تِتھی تِتھی کار یِم گژھن زیادٕ تَتہِ طرف ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ گژھن اَتہِ یُس آسان چھِ اَتہِ تَوَے چھِ اِنسان روزِ نہ ییٚلہِ مُنکر کَران اِستاد پنٛنہِ مُطٲبِق کیٛازِ تَتھ وجہ کہِ یہِ چھُ فِتنَن اَندَر اِنسان یوٗتاہ ہیٚکہِ پَنٕنہِ جایہِ کٔرِتھ پَنُن بَچاو سُہ وٕچھِ علمٕکۍ ذٔریعہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَچاو کَرُن اللہ تعالیٰ مَنٛگہِ اور تَمہِ پَتہٕ بیٚکِس پنٛنِس بٲے سُنٛد بَچاو تہِ سونٛچہِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ سَتھ ساس شیٹھ نمبر حدیٖث یہِ چھِ اَن اُسامہ تبنِ زید رضی اللہ عنہما یہِ چھُ اُسامہ رضی اللہ عنہ رِوایت کَران کال دَپان دَپان اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قطمٍ من آتام المدینہ دَپان رسول صٲبو کٔر نظر قِلَس کُن یا تھوٚد یُس بوٚٹھ ہیوٗ آسہِ تَتھ کُن مدیٖنہٕ کیو یِمو بَچو منٛز یا مدیٖنہٕ کیو قِلو منٛز کٔرٕس اَتھ کُن نظر فقال پَتہٕ فرمو حل تاراو نا ما آرا کیٛاہ تُہۍ چھُوا تہِ وٕچھان یہِ بہٕ وٕچھان چھُس رسول صٲبو ووٚن صحابَن کُن دوٚپنَس تُہۍ چھُوا تہِ وٕچھان یہِ بہٕ وٕچھان چھُس قال اللہ دوٚپمَس صحابو ووٚن نہ اَتٮ۪ن اوس اللہ تعالیٰ یُس زَن چھُ تٔمۍ پَرنو مُشاہِد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ رسول صٲبو وٕچھ صحابو وٕچھ نہٕ کیٚنٛہہ دپان تی فقال رسول اللہ فرمو حل تارونا ما ارا کیا تو شو ابشان تی بو بشان چس قالو لا امون نا قال دپان رسول اللہ فرمو آر فرمو آر فرمو آر انی لا ارا الفتت پس بیشک بچس بشان فتنے تاکا او چھتاو واقع گسان چلالا بیوتی کن تہنجن گرن کیا منس کا وقت القطر اس کو جن بیشن قطر کے منس بیشن پھر سی پیوان آن سر نی رکھا تو تے پوچھ بشان بھی پتہ انسان سنان چھ گو کیا انسان کو مرد کسن وقت اس بشان چھ کہ رسول اللہ وقت پر انسان او بکس بیرتنو کلی بنیا تسن گزرے سواز زوری گزرے چھکر صحابہ اشتال معرفت پر لوک اشتال سود پوک مام اللہ تعالیٰ سوز پوک نام تین پت آو عمر رضی اللہ عنہ تسن شروع شروع تو دراو یعنی اصل پتن ساتھ تسن اخر وقت آو ساڑ دہ بجے کر تین تی خلافت فتنی اشی ہے زانو چی مگر عمر رضی اللہ عنہ میں انہا تیم اس معرفت پر لوک یمن یہود ہے یم خیبر اسم دوئے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت خیبر فتح کو مگر یہود اس کا دلیل گشت مزوری آئی تھی اس دمو تھی نصف کام ہوئی اس بنیا میں ذمہ دار مجھ بڑھ ذمہ دار تو پت تم پت اسی ذمہ دار بنے تو پکے اس روزو مگر یہ تھی رسول مطلب پت کیا شیف تھی پت اوبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جمائی تھی یہ عمر رسول وقت آ بس ایم کر پر سمن چھٹی این دنوں پکے سے دفعہ اس خیبر میں ایم کریم جلائے بات یا رسول فرمان ہو اس کی جزیر عرب سے تنہیں ملائی رول دی بہرحال گئی دفعہ سلم سلان سلان تو وچان ونکس وچان تھی کوتا چھ کر گئی تم تیوت نزدیک آسان تیل اب یہ خطرناک آسان یہ وچو یم سات وہ یہ چیز کہ عمر رتن کور یہ مگر یم سات پہ وقت بہرحال اخری آو عمر رتن آشن کر حالات اس پہ دمت کیا دیکھ اور حدیث کے مطابق تران پھر کہ عمر رتن اس دروازہ دول فتن یم سات یہ پھٹے یعنی انسان عمر رضی اللہ عنہ شہیدی کرنا تین پل گیسا درواز یا پتہ عثمان رضی اللہ عنہ بہ بجی کرتے خلاف کرتے مگر انتشار کوتا ہو صحابہ چیز بیرہ گزرے ہم انتشار کو طوفان اکتس کہ عثمان رضی اللہ عنہ تاس متعلق کرے اکتس سوئش نئی نئی تیتے سے انسان رضی اللہ عنہ دب خواہ زیڈ بنائی لپانے دشنان مرے دو تبہ کرتے مسلمان وقت وقت پھر اس گولو کل پہت بوئی نت بوئی چھم کیوں کیوں زہ عثمان رضی اللہ عنہ وچان چھ پتہ کس پہ کورک سہ کیا شہید مسجد نبی مسجد یتھ رسول اللہ سن کس پہ ہدایت ونان صحابہ تک مسجد مدینہ نماز پڑھنے کی یوتا سا فتن اور پتہ وچان چھ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر پتہ وچان چھ پتہ گو کیا اس رسول اللہ فرمو تو اس کے پیچھے چھان پرانا گارن مان فتن پیوان بیشن قطرن ہن پتہ تمہ سات معاویہ رضی اللہ عنہ سات گزرے پس گئے وفات تمہ پتہ سات تسن یزید ابن معاویہ بنیا سوٹ ٹھیک چھ کیا اس کیوں تو اس اشن سو ڈسکشن کن کی نشہ مطلب ہے کہ کانس نشہ تعریف کرنا سن نشہ مطلب ہے کہ نشہ کا غلط سن اسی بہن ہن چیز پر خاموش سوچ بیت اتن ٹھیک کیا خاموش اللہ تعالی معلوم کیم کیا کور اشن حساب نہیں کوئی اس کی بلکہ اسہ دن تھی ربس نش حساب یا تمن تن یم سات وہ لکو تسلیم کور مگر ات وچان پت مدینک لک یت ونان وقت الحرہ اس زن ترہٹ ہجری من گو تم سات وچان یزید سندس وقت مز یزید سن بائک دس مدینک لکو پھٹرا مگر عبداللہ بن عمر اس تمہ سات تم ون اخت مگر لوک وقت وز بولان کی لک ہمیشہ آپ پہ جذبہ یہ آسان مسلمان جذبہ آسان انسان وچان زٹ ہاں کور غلط آن امس شوش وتان مگر یہ پتہ کہ ام شوش مز نیرنچ وتہ رسم فرمو تو ٹھیک ہے یہ پتہ آسان یہ نقصان اس ہم سن سر سے گسان یہ تک طور تیت کران ہوتا تک آسان کی ہوت سے ہکت آسان کھین یہ وسان تک پھٹرا نتیجہ نیران اچھی کت لگار گا فائدہ نوان یم سات یہ بنو اور مدینہ کیو لوکو دب نسا یہ کت پہ بن بہرحال گئی مدینس پہ چڑھائے تن دہن قتلہٕ گاہ خوٗن نالہِ وۄتھمہٕ دِنہٕ. عبداللہ بن عمر تُہُنٛد کیٛاہ ووٚن تَمہِ ساتہٕ؟ ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہٕ کیو لوٗکو یدیٖد سُنٛد کیٛاہ گژھِ پھٕٹراوٕنۍ بیعت، وٕچھ أمۍ کیٛاہ ووٚن. أسۍ چھِ وٕچھان مُسنَد احمدس منٛز چھِ 568 نمبر اثر حدیٖث یُس زن صحیح چھُ سنگن. مُسنَد احمد 568 نمبر حدیٖث عن نافع، یہِ چھُ نافع رحمہ اللہ قال دپان لما خلا عن ناس یزید ابن معاویہ، دپان ییٚمہِ ساتہٕ لوٗکو کٔڑ یعنی بیعت یعنی وٲجِکھ پتھر یزید ابن معاویہ أمۍ سٕنٛز بیعت لوٗکو وٲج پتھر. خلا گوٚو یِتھ پٲٹھۍ پَلو اِنسان کَڑان چھِ نٮ۪بر، یِتھَے پٲٹھۍ کٔڑکھ یہِ بیعت نٮ۪بر. جمع ابن عمر رضی اللہ عنہ دپان جمع کوٚر ابن عمر تِمن بٔنی ہی پنٕنۍ لڑکہٕ وَ اہلہُ بہِ پنُن عیال، فِتنہٕ چھُنا؟ گۄڈٕ کوٚرُکھ مونُکھ، پتہٕ دوٚپُکھ نہ سا بیعت کرو خطا کیٚنٛہہ چیٖز وٕچھِتھ. مگر مسلہٕ چھُ اَتٮ۪ن چھا وٕچھُن تیٚلہِ رسم کیٛاہ ووٚنمُت اِنسان؟ اِنسان مُسلمان کٲنٛسہِ زُٹھ بناوان، اگر تتھ منٛز کانٛہہ شر چھُ، اگر سُہ شر کُفرس وۄنۍ پٮ۪ٹھ پتھ کُن وٕچھِ، اہن واریاہ کُفر آسہِ تیٚلہِ کیٛاہ کرو. اور اگر وۄنۍ تَرِ فِکرِ اَتٮ۪ن آگو کانٛہہ تیُتھ تیٚلہِ تہِ کِتھ پٲٹھۍ اگر چھے قوت، تیٚلہِ کٕم چیٖز چھِ وٕچھِنۍ ژےٚ ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ تٔمِس نِش ژٕ کَڑکھ سُہ اَمر کیٛاہ حکوٗمت نٮ۪بر. ییٚتٮ۪ن وٕچھ أمۍ کیٛاہ ووٚن عبداللہ بن عمر، یِم ٲسۍ مارِ صفٲیی لوٗکھ، کیٛازِ مےٚ ووٚن تۄہہِ صحابہ أمِس وٕچھان رسوٗل کیٛاہ فرمو، اَسہِ فِتنہٕ اگر برپا گژھِ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن. دَپان اِنسان لوٚگو یعنی کوٚر یہِ جمع ابن عمر، ابن عمر کٔر جمع بٔنی ہی پَنٕنۍ شُرۍ وَ اہلہُ بہِ پَنُن عیال ثُمَّ تَشَهُّدَ، تَمہِ پَتہٕ دِتُن کیٛاہ گَوٲہی، پٮ۪ٹھ خُطبہٕ وِزِ دِوان چھُ گۄڈنٮ۪تھ دِنہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ گَوٲہی دِژٕن ثُمَّ قَالَ، تَمہِ پَتہٕ ووٚنُن اَمّا بَعْدُ، دوٚپُن کِتھ کٔنۍ اَمہِ پَتہٕ کوٚت تعلُق چھُ. أسۍ پٲٹھۍ یہِ چھُ یَژھان لُکَن سَمجاوُن کیٚنٛہہ، کیٛاہ ووٚننہٕ؟ گۄڈٕ ووٚننَس یہِ کَتھ، دوٚپنَس ہے رسوٗل سُنٛد فرمومُت چھُ کہِ قیامتٕکۍ دۄہ ہسا آسہِ گدٲری ہُنٛد جَنڈٕ ہر گدارَس، یعنی یہِ سَمجھونَس کہِ اگر گۄڈٕ اَسہِ بیعت أمِس سۭتۍ کٔر، اَسہِ ہسا کٔر اِسلام کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، اَسہِ کٔر یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ أسۍ کَران ٲسۍ، اَسہِ کٔر رسوٗل یِتھ پٲٹھۍ تِم طریٖقہٕ اوس تِتھ پٲٹھۍ کٔر، مگر بہٕ چھُس یہِ کَڑان یہِ ہسا گٔے گدٲری. یہِ سَمجاوان کُس؟ عبداللہ بن عمر. سٲری چھِ پَنٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ جذبٲتۍ اِنسان آسان، تِم کیٛاہ چھِ وَنان؟ تِم چھِ وَنان یہِ کَتھ دُرُست، مگر پَتہٕ ییٚلہِ چَمرٕ چھَنان چھُ واپَس مُسلمان پانہٕ ؤنۍ قتل تَتان چھِ اَکھ أکِس، خوٗن ییٚلہِ نالہِ بَہان چھِ تَمہِ وِزِ دَپان او ہو شاید اوس اَسہِ ہُے کَرُن. ییٚتٮ۪ن وٕچھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گوٚو، تَمہِ پَتہٕ ووٚننَکھ دوٚپنَکھ فَإِنَّا قَدْ بَعْیَانَا حَاذَا الرَّجُل، دوٚپنَکھ پَتہٕ بے شَک اَسہِ چھِ بیعت کٔرمٕژ تٔمِس نَفرَس سۭتۍ یعنی یزیٖدَس پٮ۪ٹھ، عَلَا بَیْعِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ، اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بیعت پٮ۪ٹھ تَتھ سٕنٛدِس رسوٗل سٕنٛدِس بیعت پٮ۪ٹھ ییٚمہِ واتہِ تَتھ طریٖقَس پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ بیعت، یہِ چھِ اَسہِ کٔرمٕژ. بہرحال اَمہِ پَتہٕ ووٚننَکھ یہِ حدیٖث تہِ، أمۍ پَتہٕ ووٚنُن یہِ کَتھ تہِ برونٛہہ کُن فَلا یَکھلا اَنہٕ اَحدُم مِنکُم یزیٖد، بَس مَسا ہرگِز بہٕ پھٕٹرٲیِن تۄہہِ منٛز کانٛہہ یزیٖد سٕنٛز بیعت تہِ. مگر مَسلہٕ چھِ یہِ چھُ مدیٖنہٕ کٮ۪ن لُکَن سَمجاوُن. بہرحال أمۍ سٕنٛز کَتھ کَتھ کِتھ کٔنۍ چَلہِ أمۍ وَنیٛاے، مگر تۄہہِ چھو پَتہٕ کۭژاہ دانَے ہِنٛز کَتھَس منٛز چھِ، یہِ چھِ واریاہ بٔڑ دانَے ہِنٛز کَتھ. تَوَے چھِ پنٛنہِ عقلہِ سۭتۍ تہٕ مولوی سٕنٛز پَنٕنۍ عقل أمۍ سۭتۍ نیٖری نہٕ کِہیٖنۍ تہِ، ژٕ وَنَکھ نیٖن کیٛاہ چھُ، ژےٚ دی ہر حالَس منٛز ہر فِتنُک مُقابلہٕ ہیٚچھُن کَمہِ سۭتۍ؟ دیٖنہٕ سۭتۍ، اَتھ بَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ مُسلمانہ کُنہِ ساتہٕ چھِ لۄکُٹ شَر سُہ تُلان، مگر بٔڑ شَر چھُ بجے یِنہٕ وول آسان، پَتہٕ چھُ سُہ مجبوٗر گژھان. اِنسانَس سُہ چھُ فِتنہٕ منٛز بَچہِ کِتھ پٲٹھۍ پَنُن پان بَچاوُن گۄڈٕ، پَتہٕ باقٕیَن کَرٕنۍ رہنمٲیی دیٖنی اعتبار. ییٚتٮ۪ن اوس عبداللہ بن عمر دوٚپُن أمۍ ووٚن یِمن دوٚپُن ہوے یزیٖد سُنٛد مہ کٔرِو ہرگِز تُہۍ بیعت مول پَتھ تُہۍ کیٚنٛہہ. پَتہٕ ییٚلہِ یہِ لوٗکو مون نہٕ کیٚنٛہہ، ییٚمہِ ساتہٕ چڑٲے گٔے اورٕ آو فوج مدیٖنَس منٛز آو یوم الحرا چھُ مشہوٗر علما نِش، حرا چھِ وَنان اَتھ یُس کَنہِ بوٚٹھ آسہِ تِم چھِ کَنہِ آز کرٛہنہِ رنٛگَس پٮ۪ٹھ، یَتھ زَن ییٚمہِ ساتہٕ زَن تِم تَتان چھِ تاپہٕ سۭتۍ زیادٕ، وَنان حرا مدیٖنٕکۍ شُمٲلی اَدٕ چھِ یہِ حرا. یہِ واقع کیٛازِ چھُ مشہوٗر؟ ترٛٮ۪نٕے رٲژَن منٛز، ترٛٮ۪نٕے دۄہَن منٛز گٔے لوٗکھ بے شُمار مُسلمان آیہِ قطراو، سُہ سُہ دۄہ گوٚو تیوٗت نۄقصانُک دۄہ. مدیٖنٕکۍ لوٗکھ کیٛاہ وٕنیُک تام چھِ لوٗکھ مُسلمان اَتھ وَنان یوم الحرا، یہِ ناو بوزان چھِ تٲر چھِ وۄتھان. مگر وٕچھُن چھُ یہِ چیٖز پَتہٕ اگر تِمو ووٚن تہِ أسۍ مانو نہٕ کیٚنٛہہ، حٲصِل تہِ کیٛاہ درٛاو؟ حٲصِل درٛاو یہِ کہِ مُسلمانَن پیوٚو خوٗن دیُن، خوٗن بہیو اورٕ یورٕ طوٗفان، شُمارٕے چھُنہٕ کُنہِ. بہرحال وَنُن چھُ کَتھ یہِ کہِ صحابو منٛز تہِ ٲسۍ صحابی وٕنۍ کِنۍ زِنٛدٕ. اَوَے چھِ ہر وقتَس منٛز، کیٛازِ چھُ فِتنَن ہُنٛد دور، ییٚتہِ چھُ رۄپیَن دَہَن پٮ۪ٹھ اِنسان ایمان کٕنان وٕنکٮ۪نَس، ییٚتہِ چھُنہٕ أمِس یہِ کِہیٖنۍ دُنیا وٕچھِتھ چھِ یہِ سورُے چھِ اَتی ترٛاوان، أمِس چھَنہٕ پَتہٕے یہِ مےٚ ما چھِ اَکہِ وقتہٕ پنٛنِس رۄبَس برونٛہہ کَنہِ جواب دیُن. یہِ چھُ بےٚ خبر گوٚمُت، ایمان چھَلا، رسول ہُنٛد تعلیٖم تٔتی سورُے، عجیٖب و غریٖب بَنیو سُہ، رِشوَت ٲسِن سُہ، بیٚیہِ کانٛہہ ٲسِن، دُچھر ٲسِن، مطلب ٲسِن، یہِ سورُے دُنیا، بیٚیہِ کیٛاہ چھُ دُنیاہَس پٔتۍ کِنۍ أنٛدۍ أنٛدۍ سورُے نَفر. تَوَے چھِ تُہۍ وٕچھِو، تُہۍ کٔرِو کَمپِیَر، تُہۍ کٔرِو محسوٗس، ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان سَنان چھِ ییٚلہِ فِتنہٕ یِوان چھِ، دیٖن دارَن تہِ چھِ واریاہَن یِمَن نہٕ آسہِ معرفت صحیح تِمَن تہِ عقل ڈَلان. گژھِ یاد تھاوُن یُس قرآن سُنتہٕ منٛز صحابَن ہِنٛدِ طریٖقہٕ منٛز ڈیسِجَن فٲصلہٕ نیرِ، اگر دُنیا ہِلہِ مگر تُہۍ ہیٚکِو فٲصلہٕ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ، کیٛازِ مےٚ ووٚن مےٚ ٲدۍ چون سرمایہِ، سرمایَس دیٖتَن ژوٗر گژھان. ایٖمان چھُ کانٛہہ چیٖز، ایٖمانٕے چھُ حق، ایٖمانٕے چھُ سُہ اَکھ سرمایہِ ییٚمہِ سۭتۍ اَکھ اِنسان پگاہ جنتُک مُستحق گژھِ. یِمہٕ کٕن، یِمہٕ ترٛاو، اَکہِ دۄہ چھِ یہِ مَرٕ، سورُے دُنیا پیٚیہِ ییٚتہِ. تَوَے چھِ مُسلمانا، اگر ژٕ ؤنِتھ ہٮ۪کَکھ نہٕ کھُلَم کھُلا کِہیٖنۍ، مگر حدیٖث قرآن کہِ روشنی منٛز پانَس تہِ گژھِ یہِ ضروٗر محسوٗس مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن، کیٛازِ باقٕے چھِ فِطر تیوٗت خطرناک آسان، تیوٗت عام آسان کہِ مومنَس چھُ زبان کھولٕنۍ تہِ مُشکِل آسان. تَوَے چھِ اِنسان وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز فِتنَن ہُنٛد لوٗکھ ہلاک گژھان لوٗکھ، اِنسان کٕمَن کٕمَن لالچَن منٛز پھَسان، کٕمَن کٕمَن چیٖزَن منٛز پھَسان، بے دیٖنی ژۄپٲرۍ عجیٖب غریٖب. مگر مومنا ژٕ گٔے ژٕ ہٲرۍزِ نہٕ کیٚنٛہہ، کیٛازِ تَتھ وجہ یُتھُے ژٕ حقَس تھپھ کٔرِتھ چھُکھ، یُتھُے ژٕ حقَس پٮ۪ٹھ چھُکھ، ژےٚ چھی نہٕ پَرواے کیٚنٛہہ، اگر عذاب عام تہِ یی مگر توتہِ تُلی اللہ تعالیٰ ژےٚ پنٛنِس رِتِس نیتَس پٮ۪ٹھ، توتہِ تُلی ژےٚ، کیٛازِ ژٕ ہٮ۪کَکھ پنٛنِس رۄبَس توتہِ یِژھُن ؤنِتھ اے میٛانہِ رۄبہٕ اگر بہٕ کِہیٖنۍ ہیوٚکُس نہٕ پوٗشِتھ، تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ چھِ پَتہ، تٔمۍ چھِ پَتہ ییٚلہِ میون بَنٛدٕ کَمزور گژھان چھُ کُنہِ اَنٛدٕ یہِ پوش نہٕ کِہیٖنۍ، پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ یِہوٚے کہِ توتہِ بَنہِ یہِ پنٛنِس رۄبَس دَپَس. مگر اَکھ چیٖز چھِ دِلَس منٛز تھٲو مےٚ توتہِ یِمَن چیٖزَن ہٕنٛز نفرت، کیٛازِ بہٕ اوسُس تُہۍ سۭتۍ محبت کَران، بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ کٔرِتھ یہِ کیٚنٛہہ، تِکیٛازِ تَتھ چھُ وجہ کہِ اٮ۪گریٖمٮ۪نٛٹ چھُ، ایٖمان چھُ اَکھ اٮ۪گریٖمٮ۪نٛٹ اَکھ، اِنسانَس پَزِ ایٖمان تھَپھ تھاوُن. کیٛاہ گژھِ دُنیاہَس، کیٛاہ نہٕ گژھٮ۪س، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ بہتر زانان، مگر ژٕ سَن مےٚ کیٛاہ گژھِ، ژٕ سَن پنٛنِس پانَس گۄڈنٮ۪تھ. گوٚو تَوَے چھِ مُسلمانا ژٕ سَمٕج، ژٕ وٕچھ یَتھ فِتنَن ہِنٛدِس دورَس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان. اَکھ وۄتھان چھِ مُسلمان، یہِ چھُ اَکھ بیان آسان راتَن دِوان، پَتہٕ ییٚلہِ صُبح گژھان چھَس اَتہِ وٕچھان بَدلٕے آفتابا کھوٚت، کیٛازِ اَسہِ چھُ کٲشرِس روٗدمُت بیٛاکھ چیٖز تہِ، أسۍ چھِ ہمیشہِ یِمَے چَڑتے سورٕچ کیٚنٛہہ اِتِبا، بہٕ چھُس باسان بَس لوٗگا کھَسنہِ بہٕ اَتھ آفتاب، اَتہِ نیرِ تاپھ، بَس چھِ أسۍ دوران کیٛاہ پَتہٕ وٕچھ. اِسلام وٕچھ، اِسلام کیٛاہ چھُ، حق کیٛاہ چھُ، وجہِ سۭتۍ روز، قدرَس سۭتۍ روز. کیٛاہ اللہ تعالیٰ ووٚن نہ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ یُس قرآنَس وٕنکٮ۪نَس تہِ آیت موجوٗد چھِ، اللہ تعالیٰ ووٚن نہ کوٗنوٗ مہ سادِ کِہیٖنۍ، روٗزِو کٕمَن سۭتۍ، پٔزۍ دارِ گٔے غٲب. کَتھ تُل رِجال یَتھ وَنان چھِ مُسلمانَن ووت کَتھ، نفرٕے چھُنہٕ کُنہِ یِمَن صحیح سَمٕج تہٕ سونٛچ آسہِ، غٲبٕے چھِ عقل گٔمٕژ، فِکرے چھُنہٕ تَران کُس کیٛاہ وَنان چھُ، کُس کیٛاہ کَران چھُ. اور تۄہہِ چھو پَتہ یِم نہٕ دیٖنہٕ منٛز رہنمٲیی حٲصِل گژھن کَرَن کِہیٖنۍ، تِم چھِ وقتہٕ کیو حالاتو سۭتۍ فرٛسٹرٛیٹ گژھان، تِمَن ہٕنٛدۍ بیان تہِ چھِ آسان فرٛسٹرٛیٹ لَگان، تَتھ منٛز چھِنہٕ کانٛہہ حقیٖقت آسان، کیٛازِ تُہۍ چھِ وٕچھان واو واو کَپٲرۍ چھِ تَپٲری چھِ پَتہٕ تَسُنٛد ناو تہِ. علمہٕ وول چھِ وَنان نہ، یۄس حقیٖقت معرفت آسہِ وَنان نہ، یہِ چھِ وَنان ہوا چھُ اورٕ یِوان یہِ چھُ مُخٲلِف سُمتَس منٛز مےٚ یِوان مگر مےٚ چھُ پوٗرٕ دَرُن پَنٕنِس رۄبَس منٛگُن یہِ ہوا یُس مےٚ مُخٲلِف سُمتَس منٛز یِوان چھُ باجِر تُلہِ مےٚ یہِ تھوٚد تھوٚد تہِ مگر اِنشاء اللہ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ ہُرِ أمۍ سُنٛد دَرٕ چھُ تَمہِ سۭتۍ ہُرِ أمۍ سُنٛد دَرٕ چھُ یوٗت دُنیاہَس منٛز خرٲبی گژھِ یوٗت دُنیاہَس منٛز لُکَن منٛز ایمان یی چھَل یی نہٕ اَتھے مومنا تیوٗت تیوٗت چھُ چٲنِس ایمانَس قدر قۭمَتھ رۄبَس نِش بَڑان ہُران کیٛازِ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکھ وقت آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ یعنی مومن سُنٛد حال آسہِ یُتھ کہِ زَن آسہِ تٔمِس اَتھَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ تہٕ توٚنٛگُل آسان چھِ توٚنٛگُل ٲسۍ دَپان اِنسان مومنَس مُنہِ تِم کیٛاہ دٔرِتھ یہِ دٔپِو کیٛاہ بَنہِ میٛٲنِس ایمانَس مگر یہِ کَرِ صبر اگر تَم تہِ دَجہِ مگر صبر کَرِ یہِ چھِ پَتہ اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ چارہ کیٚنٛہہ تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان یہِ قرآن أسۍ وٕچھان حدیٖث اگر نہٕ اَسہِ اَمہِ منٛز رہنمٲیی حٲصِل گژھِ أسۍ فِتنو منٛز اللہ تعالیٰ اَسہِ بَچایہِ نہٕ کیٚنٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ حٲصِلا آ تیٚلہِ کیٛاہ بَنیٛو تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران تَوَے چھِ اورٕ بیٚیہِ گژھِ آسُن گژھِ یاد تھاوُن تۄہہِ دِمو بہٕ اَکھ مِثال اَمہِ سۭتۍ سَمجھِو تُہۍ اِنشاء اللہ تعالیٰ یہِ اَکھ وَنو تۄہہِ یہِ مِثال مِثال تہِ گژھِو تۄہہِ ذہنَس اِنشاء اللہ قریٖبی أسۍ چھِ وٕچھان یہِ یُس زَن کُل چھُ آسان چھُنہ آسان اَلہٕ کُل تہِ چھُ کُلٕے تُلہٕ کُل تہِ چھُ کُل بوٗز نہ مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَلہٕ کُل پنٛنِس جوشَس منٛز یِوان چھِ یہِ چھِ اَتھ تُلہٕ کُلِس سٲرسٕے کھٔسِتھ گالٕے کیٛاہ چھُ کَران یہِ چھِ دوٗرِ نَفر ترٛاوان نظر یِتھ کٔنۍ تُلہٕ کُلٕے اوس یہِ گوٚو تہٕ گوٚو یہِ چھِ دَپان ہا تُلہٕ کُل چین آسان بِچار کُنے چھُ مگر یہِ اَلہٕ کُل اگر وَنہِ اَتھ تُلہٕ کُلِس دَپان چھُس آز کھوٚتُے سٲرسٕے پٮ۪ٹھ تہِ وَنہٕ بہٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان تُلہٕ کُل کیٛاہ وَنہِ أمِس دۄد دَپٮ۪س ہردٕ وٕچھو وٕچھو ہردٕ ییٚلہِ ہرد واتان اَلہٕ کُلِس ہسا بٔس تُلہٕ کُل نیران بیٚیہِ نوٚن ٹھیٖک چھُنا پوٚز نہ وٕچھان چھُ وٕچھان تٔمِس اَتھ مِثال اَسہِ یی وَنیٛا تُلہٕ کُلۍ أسۍ وٕچھو کَر ہردٕ ہردٕ اوس تُلہٕ کُل اَلہٕ کُل اوس نہٕ کُنی میٛانہِ بایا سُہ بَنہِ تُلہٕ کُل ژٕ گژھکھ نوٚو تہٕ نوٚٹ نیرُن تَمہِ ساتہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ آسکھ دُنیاہَس منٛز ژٕ گژھکھ نوٚو تہٕ نوٚٹ اِنشاء اللہ تَمہِ ساتہٕ نیرُن ییٚمہِ ساتہٕ چون رۄب کیٛاہ بُلٲیی تُلہٕ کُل بَننٕچ کوٗشِش کَر یہِ مہٕ سان ژٕ اَلہٕ کُل کُل کَلہٕ پٮ۪ٹھ اَتھ چھکرایہِ اللہ تعالیٰ اَتھ یی ہر ژٕے چھُکھ سُہ یُس اَتھ ریٖتھ چھُ مگر واقعی ییٚلہِ تُلہٕ کُل کیٛاہ بَنہِ یہِ چھُوا مِثال یِوان وٕنہِ سَمجھ یہِ سَمجھو گَرِ تُہۍ اِنشاء اللہ پانٛژھ ٲٹھ مِنَٹ لَگنو تۄہہِ سَمجھنَس کیٛاہ وَنان چھِ تُہۍ سٔنِو اَتھ اِنشاء اللہ تعالیٰ اَسہِ پَزِ مُسلمانَس پَزِ تُلہٕ کُل روزُن أمِس چھُنہٕ پَرواے أمۍ سُنٛد رۄب چھُ أمِس پٮ۪ٹھ اَلہٕ کُلٮ۪ن یی پانَے پَنُن ہرٕد اللہ تعالیٰ دِنۍ توفیٖق مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ ہر أکِس مُسلمانَس اَسہِ دِیَن حقَس پٮ۪ٹھ پَکنُک توفیٖق اور بیٚیہِ یِم زَن أسۍ یہِ بَنان وٕچھان چھِ یِم فِتَن یِم زَن وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ یِمو نِش حِفاظت Thank you.